NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ouders van een schoolschutter in de Verenigde Staten zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Hun zoon van 15 schoot 3 jaar geleden 4 klasgenoten dood. Hij kreeg eerder levenslang. Het echtpaar uit Michigan negeerde problematisch gedrag van hun zoon en ook gaven ze hem een vuurwapen. Omwonenden van Schiphol ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport werd er de afgelopen jaren gemiddeld vaker met kleinere en stillere toestellen gevlogen. Maar blijft de inzet van die grote toestellen voor problemen zorgen. De Britse wetenschapper Peter Higgs is overleden. Hij werd wereldberoemd vanwege zijn ontdekking van het Higgs-deeltje dat naar hem vernoemd werd. Hij was 94. Een medewerker van een museum in München is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij aan de muur had gehangen. Hij hing het werk tussen dat van Andy Warhol. De man werkte bij de technische dienst, maar hoopte op een doorbraak als kunstenaar. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Bert van Leeuwen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met het Nederlands elftal en Champions League voetbal. Ja, team van Bondscoach Andries Jonker speelt de tweede wedstrijd van de EK-kwalificatie. En Noorwegen is zometeen de tegenstander. Ja, kan Oranje zich herstellen na de kansloze 2-0 nederlaag in Italië? Robert Maaskant kijkt in de studio met ons mee. En vanaf 9 uur volgen we ook de kwartfinales van de Champions League. Real Madrid, Manchester City en Arsenal tegen Bayern München. Gaan we om te beginnen onze mannen in Breda, Jeroen Elshoff en Philip Koken. Hoe ziet de opstelling van het Nederlands elftal eruit? Ja, goedenavond vanuit Breda in een overigens niet al te vol stadion. Dat valt me een beetje tegen als ik zo om me heen kijk. Er passen er 19.000 in, maar die zitten er zeker niet. Andries Jonker heeft wel het een en ander gewijzigd in zijn formatie. We gaan uit van een 4-3-3. Daar doet hij zelf altijd een beetje geheimzinnig over, maar wij hebben het dan maar zo voor Andries Jonker neergezet met 2 wissels. In vergelijking met dat dramatische duel, al denken ze er zelf bij Oranje wat anders over, tegen Italië. Leuchter komt voor Grant en Kasperij komt voor kaptein. Leuchter komt dus in de spits te spelen, de topscorer van Ajax. Het is haar 14e interland en haar 4e basisplaats, dat zijn er niet veel. En nu krijgt ze dus de kans met op doel Lise Kop, de doelkeepster van Leicester. Kasperij komt er dus bij, achterin Dijkstra, spitsen en Jansen. Het middenveld met Damaris Egerola, Van der Donk en Pelova. En voorop dus Berestijn vanaf rechts, Leuchter in de spits en Brugs vanaf links, de 18-jarige kaptein. En Gwent, die pas haar 2e interland speelde, die gaan nu starten op de bank. En die worden eigenlijk geslachtofferd in vergelijking met afgelopen vrijdag. Toen Nederland dus zo hard onderuit ging in een zeer zwakke wedstrijd in Cosenza, Zuid-Italië, tegen Italië. En dan moet het dus allemaal gaan gebeuren tegen Noorwegen. Dat 2 plekjes lager staat op de wereldranglijst in vergelijking tot Italië. Nummer 16 is Noorwegen. Er waren nog wel eens tijden dat Noorwegen het beste team van de wereld was. Ooit nog wereldkampioen in 1995, Olympisch kampioen in 2000. Zo lang is het al geleden. Nu is daar geen sprake meer van. Ja, Nederland heeft blessures. Dat geldt ook voor Noorwegen. Want de superster van het Noorse vrouwenvoetbal, Ada Hegerberg, is er al wat langere tijd niet bij. Dat geldt nu ook voor Graham Hansen, die heel veel doelpunten maakt, ook namens Barcelona. Die kan ook niet spelen. Spelverdeler van Arsenal, Frida Manum, middenveldster, is er ook al niet bij. Ja, dat is dus allemaal wel een voordeel voor het Nederlands elftal. Wie gaan we dan letten? Met name op de aanvalskracht daar. Daar staan toch wel wat grote namen. Bijvoorbeeld Rijten, die we nog kennen van Chelsea in de Champions League ontmoetingen tegen Ajax. En bijvoorbeeld ook de diepste spits, Sophie Hoog van Liverpool. Ja, die kan ook wel eens voor veel gevaar gaan zorgen. En ja, die defensie van Nederland, die zag er tegen Italië althans niet al te stabiel uit. Goed, hier in de studio gaat Robert Maaskant meekijken. Robert, goedenavond. Goedenavond. Ik zie volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd, dat Finland zojuist gewonnen heeft van Italië. Ja, dat is verrassend. Lijkt mij gunstig voor Nederland, lijkt mij. Omdat wij van Italië verloren hebben. Afhankelijk een beetje van de uitslag van vanavond natuurlijk. Ja, zeker. Dit zou zo'n beetje een wedstrijd zijn waar je denkt van... nou, Italië zal er bovenuit steken en dan gaat Noorwegen Nederland het uitmaken. Ja. Maar goed, Finland is wel degelijk een partij in deze. Ja, even naar de opstelling. Er is wel het nodige veranderd. Grant bijvoorbeeld is eruit. Is dat een logische keuze? Speelde een beetje ongelukkig wellicht, vul ik mezelf even in. Kijk, ik denk wat André Jonker voor gekozen heeft... is om doelpunten te gaan maken. En daar zullen ze het experiment wat ze ook tactisch gedaan hebben... daar hebben ze zich op dit moment op aangepast. En gezegd, ja, we gaan met meer aanvallen spelen. Met meer kracht naar voren toe en met meer mensen die een goal kunnen maken. Nou, daar is zij een slachtoffer van geworden. Mm-hmm. Ik ben aan de andere kant wel heel blij dat we... Leuchten krijgt de kansen, die natuurlijk in de Nederlandse competitie erg goed doet. Groot talent. Maar ik ben ook wel fan van Brugt, die nu eindelijk weer eens voorin gaat spelen. Tenminste, zo ziet het er naar uit. Want Jonker is daar nog wat mysterieus over. Maar dat vind ik prettiger dan dat ze een verdedigende rol moet spelen. Ja, en Berestijn en Leuchten samen. Dat is een aardige combi, denk ik. De een met snelheid, de ander met wat meer. En houdt wat makkelijker een bal vast, is aanspeelbaar. Ja. Maar kan ook een goal maken. Ja. En Berestijn met haar snelheid is altijd gevaarlijk. Ja. Zullen we even naar de bondscoach luisteren? Ja, Andries Jonker speelt vanavond met twee nieuwe namen. Kasperij en Leuchter. Rivka van het Veld vroeg de bondscoach naar zijn overwegingen. Je kijkt altijd naar wie hebben we nodig voor deze klus. En dan denken we dat we deze twee spelers nodig hebben. En dan maken we die keus. Ja, de keuze voor Romee Leuchter is in zoverre opvallend dat je dat niet veel eerder hebt gedaan. Wat denk je dat zij brengt vandaag? Ja, we willen winnen. Als we willen winnen moeten we scoren. Dat hebben we geprobeerd vrijdag. En we zijn eigenlijk niet eens aan het creëren van kansen toegekomen. En daar moet ze een rol in spelen. Dat doet ze bij Ajax met grote regelmaat. Dat het lukt om belangrijk te zijn in het vasthouden van de bal. Maar ook in het afronden. Ik vind dat ze zich goed ontwikkelt. Het is er ook gelukt om dat op de training te laten zien. Ik denk dat dit het moment is om haar in te zetten. Met haar specifieke kwaliteiten. Als we kijken naar de namen kun je die op verschillende manieren neerzetten. Het kan als een 3-5-2. Het kan ook als een 4-3-3. Kies je er nu voor om je formatie te switchen? Het ziet er weer wat anders uit. En het heeft er alles mee te maken dat we proberen zoveel mogelijk spelers op te stellen die een goal kunnen maken. Ja, daar hebben we dan een opstelling voor gemaakt. Dat zie je zo meteen wel. Het is niet zo moeilijk. Maar ja, de achterliggende gedachte is scoren, spelers opstellen en op positie zetten waar vandaan ze een goal kunnen maken. Nog één laatste vraag. Wat wil je vandaag zien van je ploeg? Ja, als coach dat we beter voetballen. Want dat is dan de ontwikkeling. Aan de andere kant, zojuist heeft Finland met 2-1 gewonnen van Italië. Als wij winnen, dan staat iedereen op 3 punten. En dan is de term 5-12 heel ver weg. Ja, dan is het eigenlijk 11:45. Dan kan hij rekenen, hè? Maar het is wel reëel natuurlijk. Even over dat systeem. Vind jij het reëel om over dat systeem te spelen? Want volgens mij tijdens een wedstrijd ontstaan er wel 4-5 systemen. Ja, volgens mij. Dat is natuurlijk een beetje de huidige trend. Hè? Dat je niet meer zo in systemen praat, maar veel meer in spelprincipes. Van waar wil je naartoe en hoe doe je dat in zijn geheel als team? Nou ja, als we Brugge en Kasperij er dan even bij pakken. Ik bedoel, wat is dan de intentie? Nou ja, met Brugge, dat is iemand met een goede individuele actie. Die vanaf de zijkant kan spelen. Die een uitstekende voorzet heeft, maar ook een goal kan maken. Is daar zelfs al een aantal keren beslissend in geweest. Zelfs het Nederlands elftal. Mm-hmm. En met Kasperij geldt er eigenlijk hetzelfde voor. Dat is ook iemand die graag naar voren gaat. In aanvallende intenties heeft. Ik denk dat er aan alles afspat dat dit Nederlands elftal gewoon naar voren toe wil. En als je dan praat over spelprincipes, dan maakt het niet zoveel uit of je dat in een 4-3-3 doet, of in een 4-4-2, of in een 5-3-2. Maar het gaat er voornamelijk om dat je mensen hebt die meters willen maken zonder bal, maar ook gewoon dreiging kunnen hebben aan de bal. Dus eigenlijk zoals het nu in theorie staat, hè, 5-3-2, zouden wij een paar jaar geleden hebben gezegd dat is heel defensief. Is het eigenlijk helemaal niet defensief als die spelers aan de zijkant opkomen? Ik moet nog zien of dat het systeem wordt. Hoor. Want dit kan ook prima een 4-3-3 zijn. Maar dan ook dan, hè, speel je vaak met backs die heel hoog staan. En dan komt het eigenlijk ook wel uit op een tweeverdedigend systeem of een drieverdedigend systeem. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar het begin en de aanvangfase van deze wedstrijd. Hoe Andries Jonker dat tactisch oppakt. Ja. Nou, verloor Oranje de laatste drie wedstrijden en dan klinken er kritische geluiden. Bijvoorbeeld over de samenstelling van de ploeg. Aanvoerster Sherida Spitsen reageerde hierop. Er is niet meer aan de hand. Kijk, dat wij nu een wisseling hebben van bijvoorbeeld in de selectie. Ja, dat doet iets met het elftal wat logisch is en heel normaal is. Maar dat betekent niet dat wij niet meer kunnen voetballen. En ik denk, ik zei net ook, je doet het samen. Kijk, jullie vinden het ook mooi als wij positieve resultaten behalen. En het helpt soms niet om dan zo negatief te zijn over ons elftal. Dat vind ik persoonlijk. Want uiteindelijk doe je het samen. Jullie vinden het ook mooi als wij een WK-finale gaan spelen. En ik denk dat we daarin veel meer naar elkaar kunnen versterken. En tuurlijk, dat is jullie job om in die zin negatief te zijn en kritisch naar ons te kijken. Want dat mag ook, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat we soms wel een beetje doorslaan in Nederland. En als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld Noorwegen, waar ik zelf heb gespeeld, denk ik, ja, die zijn veel positiever. Ook al gaat het soms wat minder. Snap je? En dat is wat ik bedoel. En het is jullie job en dat hoort er ook bij. Maar soms denk ik wel van ja, we doen het wel met z'n allen. Ook jullie horen bij ons. Ja, Sherida Spitsen, met name die laatste zin heeft heel veel teweeg gebracht. Ja. Jullie horen ook bij ons tegen de media. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo, kunnen wij van de media zeggen. Wij zijn er om iemand kritisch te benaderen, niet om de marketingmachine te zijn. Natuurlijk, snap je, ben je het daarmee eens? Nou ja, wat ik vooral veel vind is dat dit Nederlands team mag objectief bekeken worden. En op het moment dat de feiten er zo zijn dat die wedstrijd niet goed is, dan moet je dat ook vooral benoemen. Dat vind ik wel dat je dat moet onderbouwen, waarom dat is. En er zijn ook wel redenen voor. Hè. Ze missen natuurlijk een hoop mensen en ook echt sterkhouders. Maar ja, ik vond dit geen sterk optreden. En ik hoop ook een klein beetje, en ik heb net ook even nog gekeken naar de site van de KNVB onder andere. Ja, die distancieren zich daar toch ook wel een klein beetje van. Die geven ook aan van ja, het was gewoon geen goede wedstrijd tegen Italië. Ja. En uiteindelijk draait voetbal om winnen of verliezen. Dus de eindconclusie was heel makkelijk. Het is niet goed geweest. Ja, Sander van Dongen zei gisteren in het Sportforum, die zei van, wees nou blij dat het op deze manier kritisch wordt benaderd. Want dat geeft aan dat de sport nog volwassener wordt. Ja, maar ik denk ook echt dat dat zo is. Ik heb vanmiddag nog even contact gehad met Sanne. Want een collega van me is ook bij ESPN natuurlijk. En daar hebben we het inderdaad ook even over gehad. Van ja, dat optreden doet bijna meer kwaad dan goed in dit geval. En het gaat gewoon simpelweg om presteren. Ook bij het Nederlands vrouwenvoetbal. Ja. En dat kan. Ik bedoel, we zijn gelijkwaardig aan al die ploegen. En op het moment dat je dan niet goed speelt, ja, dan moet dat benoemd worden. Ja. Goed, maar er is meer vanavond. Er is ook Champions League voetbal, Bert. Jazeker. Real Madrid, Manchester City en Arsenal Bayern. En wij gaan nu naar Arman Afsaroglu. Precies. Want die gaat zich richten op die Champions League. Twee krakers, Arman. Jij gaat met name naar Real Madrid tegen, goedenavond, naar Real Madrid tegen Manchester City kijken, heb ik begrepen. Zeker, heb ik ook begrepen. Ga ik ook absoluut doen. Het is een geweldige wedstrijd tussen Real en Manchester City onder een dicht dak in Bernabeu. Dat is een unicum. Die hebben daar een gigantisch dak over dat schitterende stadion heen gebouwd in Madrid. En dat gaat vandaag dicht. Het is een moderne voetbaltempel geworden, Bernabeu. Prachtig gezicht als je dat majestueuze dak zo gesloten ziet boven dat stadion van Real Madrid. Het is de derde editie op rij in de Champions League van Real Madrid. Manchester City vorig jaar in de halve finale won City eindelijk van Real Madrid. En ging het naar de finale van de Champions League, die het uiteindelijk ook won van Inter. Het jaar daarvoor kwamen ze elkaar ook al tegen. En nu dus opnieuw. En nu in een wat eerder stadium dus al in de kwartfinale. Het zijn twee topploegen. Het is Europese royalty. Het is een beetje een moderne klassieker aan het worden. Ze komen elkaar dus steeds tegen. En het is interessant om te zien hoe spelers die het nog niet zo heel vaak hebben meegemaakt zich gaan houden. Ik kijk naar een Bellingham bijvoorbeeld bij Real Madrid. Dat is de grote man bij Real. Dat is ook de man die deze ploeg op sleeptouw zou moeten nemen. Samen met Vinicius en Kroos en natuurlijk ook nog wat andere grote namen tegen het ongenaakbare Manchester City, de titelverdediger in de Champions League, die dolgraag die titel inderdaad wil prolongeren. Prachtige sfeer al voor de aftrap. Toen de bus aankwam rijden buiten Bernabeu stonden de hordes fans om de spelers te begroeten. Het belooft een spectaculaire avond te worden in Madrid. Arsenal-Bayern houden we ook van op de hoogte. Dat is ook een bijzondere wedstrijd. Twee grote namen, met name voor Arsenal. Heel bijzonder, want voor hen is het al even geleden dat ze erbij waren in de kwartfinales van de Champions League. Goed, maar onze focus gaat natuurlijk op het Nederlands elftal vanavond in Breda. Nederland tegen Noorwegen. Een korte voorspelling. Robert Maaskant, reëel, niet wat je hoopt? Nee, niet wat ik hoop. Dan denk ik dat Noorwegen gaat winnen vandaag. Noorwegen gaat winnen van Nederland? Ja. Oké. Okay. Ja, je vroeg niet wat ik hoopte, zeker. Toch? Ik hoop dat Nederland wint. Maar ja, ik zeg oké, okay, alleen. Je kijkt er ook heel serieus bij. Ja. We gaan naar Breda nu. Naar Nederland-Noorwegen met Jeroen Elsop en Filip Koper. Slag je Jeroen. Nou ja, het is lekker dan als de beroemdste man uit Breda ongeveer hier in Breda zo'n uitslag voorspelt. Maar ik kan gelijk krijgen. Ja, ik kan gelijk krijgen. En dat zit er misschien ook wel in, want Noorwegen is toch ook wel zeer ambitieus. Die zijn uitgeschakeld op het WK in de achtste finale verloren daar van Japan. Hebben sinds drie maanden een nieuwe bondscoach. Dat is Engelse, Gemma Granger. Ja, en die heeft het team een beetje omgegooid. Niet al te veel, maar toch wel zodanig dat ook de gevestigde namen in Noorwegen voelen dat ze onder druk staan als ze niet presteren. Noorwegen heeft ondertussen afgetrapt. En ik moet zeggen, inderdaad in een behoorlijk teleurstellende omgeving. Want ja, de hele tribune waar wij zitten, aan de kant zeg maar, waar ook de camera's staan, aan de kant waar normaal de VIP zit, die is helemaal leeg op de pers na. En aan de overkant zitten natuurlijk wel een aantal duizenden mensen. En achter de beide doelen, u ziet dat niet, tv-kijkers wel, grote oranje vlaggen om te maskeren dat daar ook niemand zit. Noorwegen ondertussen gaat voor het eerst aan de aanval. En Nederland mag via de linksback gaan ingooien. Ja, dat de analist in de studio goed is ingevoerd, dat blijkt wel. Want we hadden wat appcontact over de opstelling vooraf. En we speculeerden over de plek van Esmee Brugs. Die staat, dat is toch enigszins verrassend, vooralsnog op papier linksbuiten. Tenminste, dat zei de UEFA, maar hier op het veld zien we nu toch in de eerste minuten dat ze rechtsbuiten staat, Esmee Brugs. En daar gaat ze dan een tandem vormen met de speelster die nu de bal is. Aan de bal is, dat is Kasperij die een eerste actie maakt. Kasperij het 16 meter gebied probeert ze te betreden, maar dat lukt niet. Wordt teruggedrongen, de speelster van Manchester City en moet nu vooruit met Pilova. En die speelt op haar beurt de bal terug naar Kasperij. Kasperij haalt hem eruit naar de veelbesproken Sherida Spitsen, interland nummer 231 naar de keepster van Nederland. En dat is bij afwezigheid van Daphne van Domselaar ook vanavond Lise Kop. Dijkstra, centrale verdediger, samen met Spitsen. Die twee tikken even naar elkaar en dan wordt Dijkstra onmiddellijk onder druk gezet. Dan gaat hij terug naar Kop. En Kop, ja, die probeert dan een bal naar voren te geven en probeert dan ook Leugde te bedienen. Daar speelt Berestijn, tenminste zo start ze aan de linkerkant. Leugde dus centraal en Brugs inderdaad vanaf de rechterkant. Zo start het Nederlandse aanvalstrio. Nu dan de bal veroverd van de Donk. Balletje weer terug en via Dijkstra zijn we weer terug. 2 minuten gespeeld. Balbezit voor Lise Kop. Kop staat een meter of 5 buiten haar strafschopgebied. Ze trapt hem lang. Dat doet ze over Danielle van der Donk heen. Die ook geen geweldige avond had in Cosenza. Het gaat helemaal terug naar Fiskerstrand. De keepster van de Noren. Die een lange haal naar voren in huis heeft. De Noren wonnen dus ruim van de Finnen. Dat leek niet zo opvallend. Maar nu we Finland hebben zien winnen van Italië, zou je daar toch anders over kunnen denken als de Noren nu de bal hebben via Tufa Hansen van Bayern München. En voor de eerste keer de aanval zoeken via Savic van Vallarenga. Die speelt in. Het wordt hersteld door de meeverdedigende Pelova. Toch komt er een kans. En er komt er nog een. En dat is geen kleintje ook, zegt. Die gaat maar net naast. Duro Reiten van Chelsea krijgt de bal per toeval voor de voeten nadat de eerste poging afketst. En dan gaat hij via Spitsen uiteindelijk maar net naast het doel. Dat is echt een hele grote mogelijkheid in de derde minuut voor de Noren. En dat loopt voor Nederland maar net goed af. En nu moeten ze zien dat ze deze eerste hoekschop voor Noorwegen ook overleven. Ja, de corner die er dus komt en de bal via Spitsen over de achterlijn ging. En ik zag onmiddellijk na dat schot vooruit ook Spitsen zeer geschrokken, zeer ongerust even omkijken. Van jongens, wat overkomt ons nou? Nu een hoge bal. Oh jee, met Lise Kop. En daar kan de bal bijna worden ingetikt bij de eerste paal. En nu wordt de bal dan uiteindelijk daar weggetrapt. En komt Nederland een beetje uit de verdrukking. Maar ja, de Noorse houden balbezit en vallen weer aan over de linkerkant via de linksback Hansen. Hansen die nu de paas wat te hard geeft op Savic. En dan kan Nederland weer eventjes orde op zaken stellen. Er is weer een beetje rust in de ploeg. Die corner die kwam heel hoog bij de tweede paal waar Kop voor koos om die bal maar omhoog te stompen. Ja, ik weet nog, tegen Italië greep ze een keer mis daar bij die bal bij de 2-0. En toen ging het dus wel verkeerd voor Lise Kop, die nu overigens weer de bal in het spel brengt. En nu kan wellicht nog Leugden worden bereikt, maar dat lukt net niet. Van der Donk kopt en Berestijn krijgt de bal onder controle. Speelt hem naar Dominic Jansen, die dus linksback staat. Moet snel handelen, was een van de minste. Tegen de Italianen. Deze bal diep was zo gek nog niet richting Berestijn, maar wordt onderschept. En nu is het Nederland dat probeert snel te schakelen met Pelova. Pelova dribbelt wat en geeft hem terug naar Dominic Jansen. Het is dus een pool van vier. De eerste twee gaan rechtstreeks naar het Europees kampioenschap in Zwitserland volgende zomer. De nummers 3 en 4 zijn niet bepaald uitgeschakeld. Er degradeert er wel eens daar één naar een lagere Nations League pool. Maar dat is de minste zorg. De nummers 3 en 4 gaan naar de play-offs voor het Europees kampioenschap. Je kan dus nooit er definitief uitgaan als je het in deze pool helemaal verpest. Dat is een prettige wetenschap. Als het echt helemaal mis mocht gaan, krijg je altijd nog herkansingen van vierde play-offs. Komen er 7 ploegen alsnog terecht op het eindtoernooi. Er komt een gele kaart aan voor Guro Reiten. Want die komt er iets te stevig in bij Kasparij. Vol op de enkel. Dat is een hele gemene van Guro Reiten. De meest opvallende in deze openingsfase. Want zij was dicht bij een goal. Krijgt nu geel. En dat blijft het ook. Want er is, hoe onbegrijpelijk ook, bij het vrouwenvoetbal op dit niveau nog altijd geen videoscheidsrechter. Nee, Reiten die dus geel krijgt en daar bijzonder verbaasd over was. Of in ieder geval dat acteerde. Nu dan Van der Donk. Van der Donk probeert Berestijn te bereiken. Nu aan de linkerkant. En dit zal dan het eerste schot op goal zijn. En die gaat erin ook. Lynette Berestijn. Zo, 6e minuut. Nederland heeft aanvallend tot nu toe nog niets laten zien. Maar als het dan een keer voorkomt, ja, hoe effectief kan je zijn? Dan is het raak. Ik zie Andries Jonker applaudisseren langs de kant. Lynette Berestijn alleen gelaten aan de linkerkant aanvallend van het strafschopgebied. Zo, randje 16, krult ze de bal langs de keeper, over de keeper in de verre hoek. En dat doet ze heel erg mooi aan het werk gezet door Danielle van der Donk. En ja, de rechtsback die hap, die knijpt er binnen. En van die ruimte maakt Berestijn gebruik. En Nederland leidt met 1-0. En wat een mooie treffer van Berestijn. 33e in het shirt van het Nederlands elftal voor de aanvalster van Juventus. Daar doet ze het ook goed in de Serie A. Heeft ze er 7 in liggen. Ze zit er lekker in. Nu ze die rol van Miedema al lange tijd moet overnemen. Want ze maakt toch veel doelpunten. Hier is Leugter. Nederland wil doordrukken. Leugter probeert te dribbelen. Maar komt niet terecht in het 16 meter gebied. Haalt hem er wel uit. En dus nog altijd aan de rechterkant Nederland. Kasparij te lang en te gemakkelijk met de bal aan de voeten. Maar ingeleverd door Reiten. Opgepikt door Spitsen. En Nederland wil gelijk de druk richting het 16 meter gebied van de Noren houden. Heeft de bal te pakken via Dijkstra. Ook op eigen terrein toch aan het voetballen. Ketting Dijkstra, vader Meindert, speelde hier ooit voor NAC. Dan weliswaar niet in dit stadion, maar wel in Breda. En dus is het voor haar een speciale avond. En ze heeft nu de bal weer in de voeten. En wat een mentale opsteker ook voor deze ploeg. Die toch al 3 wedstrijden op rij niet had gescoord. En dat nu weer doet. Oh, nu wordt er een bal ingeleverd. En het is maar goed dat er geen balbezit kan worden gehouden door Hoop. De speelster van Liverpool, de spits. Dan is ze de bal meteen weer kwijt aan Nederland. En Nederland, ja, dat voelt nu opeens dat het de wind in de rug heeft. Want daar gaat Van der Donk. Brugs, kan die er nog bij? Ja, die verlengt de bal naar de rechterkant, naar Kasparij. En Brugs steekt onmiddellijk de hand omhoog en ik wil hem wel weer terug hebben. De bal schiet door, maar niet bij een speelster van Nederland. Nu wel, nog altijd aan de rechterkant. Brugs met een hoogstandje brengt de bal naar voren. Dan belandt hij in de handen van Fischerstrand, de keeper van Noorwegen. Ja, ineens is dat beeld al gekanteld. De eerste minuten waren even voor Noorwegen met 1 gevaarlijke kans. En nu met een 1-0 voorsprong is het lekker voetballen voor Nederland. Ja, mooie bewegingen van Esme Brugs, waarvan we natuurlijk weten dat ze het kan. Speelt bij Barcelona, staat in de halve finale van de Champions League. Tegen Reiten, tegen Chelsea dus. 5 goals, 5 keer een assist in Barcelona. Staat ze vaak ook wel in de spits en in de aanval. En hier gooiden ze de trucendoos even open. Terwijl we overigens wel in de minuten daarvoor een hele zwakke paas zagen van Dominic Jansen. Die wat dat betreft in een iets mindere fase zit bij Wolfsburg. De nummer 2 van de Bundesliga. Ploeg die trouwens dit seizoen helemaal geen Champions League speelde. Omdat het er in de voorronde uitvloog. Terwijl het het jaar daarvoor nog gewoon de finale haalde. Ingooi is nu voor de speelster die we benoemden. Voor Dominic Jansen die bezig is aan Interland nummer 110, 29 pas. En ze gaat, denk ik, proberen vooruit te gooien. Ja, dat heeft ze gedaan. En ze krijgt hem ook weer terug in de voeten. Ja, je gaat nu toch ook een beetje anders luisteren naar de woorden van Andries Jonker. Die toch gisteren, of was het eergisteren, nog zei over Esme Brugs. Toen ze nog, ja, werd geïnterviewd. En ook Jonker op die manier werd geïnterviewd alsof ze nog de vleugelback van Oranje was. Ja, dan zal ze niet altijd gaan spelen. We weten dat ze, ja, dat het ook niet haar favoriete positie is. Maar dit is de positie waarop ze nu het meeste waarde heeft voor het team. Maar we weten dat ze voorin wil spelen. Dat ze daar ook wel tot terecht komt. Zou hij toen al hebben geweten dat dit de positie voor deze wedstrijd zou worden voor Esmee Brugs. En daar kan ze inderdaad nog wel voor mooie dingen gaan zorgen aan die rechterkant. En hier liet ze al even zien bij de actie van een minuutje geleden. Ja, dat ze er zin in heeft en dat ze zich wil laten zien. Nu een inworp voor Noorwegen. Dat toch ook een tikkie aangeslagen oogst naar die vroege 1-0 van Linette Berestein. Bjelde gooit en moet erg de best doen om het balbezit voor Noorwegen te houden. Dat lukt niet. Brug zit ertussen, gaat gelijk diep. Maar dat wordt dan weer niet begrepen door Berestein. Zodat de Nooren alsnog de voorwaartse beweging kunnen kiezen. Maar Hawk staat daar eigenlijk op een eiland en kan er weinig mee. Maar de bal wel weer terecht komt bij die rechtsback van Vålerenga. Bjelde, overigens speelde spitsen zelf. Flinke tijd geleden in Noorwegen. Daar had ze het nog over dat het daar allemaal veel positiever benaderd wordt. Ook dat is er eentje om te onthouden, want dat is lang niet altijd zo. De Nooren hebben een diepe crisis gehad. Zelfs op het WK ging het niet allemaal lekker in de kleedkamer. En daarvoor zijn er ook wel wat periodes geweest waar het allemaal niet heel soepel ging. De Nooren vallen vooral tegen op de eindtoernooien. De laatste jaren, waar het natuurlijk een ploeg is met een volle prijzenkast. Daarvoor wereldkampioen in 95 en twee keer Europees kampioen in 87 en 93. Dat waren wel andere tijden in het vrouwenvoetbal. We zijn pas 10 minuten onderweg. Nederland staat 1-0 voor door de goal van Berestein. En heeft nu de bal in het bezit met nu opnieuw Damaris Eguerola. Ja, en als Nederland inderdaad vandaag gaat winnen, dan kun je de commentaar al horen. Dan is het toch een beetje het halen van het gelijk. Dan zie je wel, we hoeven toch niet zo benaderd te worden. En er was niks aan de hand en het waren allemaal maar incidenten. Maar ja, er zijn nog maar 10 minuten gespeeld. Hè? Maar Nederland zit wel goed in de wedstrijd meteen na die goal van Berestein. En de Nooren laten zich vallen en houden Nederland voorlopig nu even tegen Kasparij. Kasparij aan de rechterkant aanvallend, Brugs dichtbij. 1-2'tje is goed en daar brengt Kasparij de bal voor. En komt die bal bijna nog terecht bij Berestein. Maar de bal wordt weggewerkt en zo rond de middellijn weer opgevangen door Spitsen. Die hem onmiddellijk weer teruglegt naar Lize Kop. Lize Kop wacht dan even tot Dijkstra ook zover is om die bal weer te ontvangen. En Spitsen legt hem dan weer terug en de Noorse verspillen er momenteel niet zoveel energie aan. Die zijn zich voornamelijk weer aan het hergroeperen in hun bekende opstelling. Met twee controlerende middenvelders, vier achterin en drie middenvelders en één diepe spits. Dus nu laat Brugs zich even zakken om aan de bal te komen. Ja, Brugs heeft een soort van vrije rol. Mag veel vanaf die flank komen. Die positie die wordt nu overgenomen door Danielle van der Donk. Brugs snoept nu ook weer de bal af bij de Nooren. Maar die kiezen daarna toch in de omschakeling voor de lange bal. Staan eigenlijk vrij geïsoleerd. De aanvalsters van Noorwegen. Dat is vrij makkelijk verdedigd voor Nederland. Dat daar altijd één of twee speelsters meer heeft. Dus moeten de Nooren het anders gaan doen. En doen dat via Hansen aan de linkerkant. Daar ligt wat meer ruimte voor Tuva Hansen. Dus van Bayern München tikt hem terug. Zodat er via Harviken van Rosenborg opnieuw opgebouwd kan worden. Het gaat toch weer naar de linkerkant. Naar Tuva Hansen. Bal naar het midden naar Hawk. Zo proberen de Nooren over de as te combineren. Maar daar is het erg druk. Te druk. En zit Esmee Brugs er even tussen. Damaris tikt hem terug naar Lize Kop. Het jagen van de Nooren is niet echt gegroepeerd. En dus kan Nederland de bal rustig via de linkerkant nu naar voren spelen. Dat doet Dominique Jansen en ze lanceert Linette Berestein. Berestein gaat er dan door en wie gaat er dan mee in de avond? Daar komt Leugter, daar komt Leugter naar de bal. En die voorzet is dan niet goed genoeg. Nog een lastig stuitje ook voor Fiskerstrand. De keepster die werpt zich op de bal en dus is er weer even rust voor Noorwegen. Maar dit was weer zo'n goede bal op snelheid uitgespeeld. De Nederlandse tegenaanval. Waarbij dan de voorzet vanaf de linkerkant van Berestein niet goed genoeg was om Leugter dan in scoringspositie te krijgen. Maar ja, dan zijn de Noorse meteen al gewaarschuwd dat als we balverlies leiden daar op het middenveld, dan ja, is Nederland er toch ook uit op snelheid. Dat is toch een manier van spelen zoals Noorwegen dat graag wil doen. En zoals Noorwegen goed in de wedstrijd kan komen. Dat gebeurt dus nu niet, hoewel ze hebben nu een vrije trap op het middenveld. Ja, gefloten door die scheidsrechter uit Wales, Cheryl Foster. En daar doet Noorwegen even rustig aan mee. Met dat moment dat ze nu krijgen. Nog ruim een minuut op de klok in deze eerste 15 minuten. Dan zit het openingsgedeelte er dus op. Als de Nooren gaan kijken of ze de bal het 16 meter gebied in gaan krijgen. Dat duurt lang en dus wachten we af wat dit allemaal gaat worden. Dat gaan we horen na het nieuws, want de bal nu naar voren. En dat wordt makkelijk verdedigd. Het staat 1-0. NPO Radio 1. Goed, we gaan zo naar het NOS-journaal. Dat doen we eigenlijk altijd precies om 9 uur. En dat is nu. 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De ouders van een schoolschutter in de Verenigde Staten zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Hun zoon van 15 schoot 3 jaar geleden 4 klasgenoten dood. Hij kreeg eerder levenslang. Het echtpaar uit Michigan negeerde problematisch gedrag en ook gaven ze hun zoon een vuurwapen. Volgens justitie deden de ouders ook niks toen hij om hulp vroeg voor mentale problemen. Volgens Amerikaanse media is het uniek dat er ouders zijn veroordeeld voor een schietpartij die door hun kind is uitgevoerd. De Israëlische minister Gallant van Defensie zegt dat er nog geen datum is geprikt voor een grondoffensief in Rafah. Dat meldt de goed geïnformeerde nieuwssite Axios. De minister zou dat gezegd hebben in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren nog dat er wel een datum vaststond. Hij zei toen niet om welke datum het ging. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen. Westerse bondgenoten van Israël hebben Netanyahu herhaaldelijk gewaarschuwd de stad niet binnen te vallen. Vliegtuigen zorgen bij Schiphol nog altijd voor te veel geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport zouden luchtvaartmaatschappijen moeten investeren in stillere toestellen. Een medewerker van een Duits museum is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij aan de muur had gehangen. Het gebeurde in een museum voor moderne kunst in München. Daar hing zijn kunstwerk 8 uur tussen werken van Andy Warhol. De man van 51 werkte bij de technische dienst en is amateurschilder. Volgens Duitse media hoopte hij op een doorbraak. Vanwege zijn werk kon hij zijn eigen schilderij buiten openingstijden ophangen. Het weer, vanavond en vooral vannacht, neemt de wind af. Morgen is het droog met meer ruimte voor de zon. Dan is het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Bert van Leeuwen. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Hebben we wat gemist bij Nederland-Noorwegen, Jeroen Elshoff? Nee, zeker niet de enige die hier haar eigen schilderij heeft opgehangen in het eerste kwartier. Dat is Lynette Berestein geweest. Het verschil met Duitsland is dat je er hier in dit stadion tegen Noorwegen niet voor wordt ontslagen. En dus staat het 1-0 voor Nederland tegen Noorwegen. Goed, inmiddels ook natuurlijk begonnen om 9 uur. De kwartfinales van de Champions League. Real Madrid tegen Manchester City. En Arsenal tegen Bayern München. Aman Arsaroglu volgt voor ons, Aman. Ja, en Robert ga door. Ja, 1,5 minuut geleden begonnen in Bernabeu. Prachtige atmosfeer, prachtige spandoek ook van de 85.000 Madrilenen. Stand is 0-0 wel. Een gele kaart al na 37 seconden voor Real Madrid-speler Tchouameni. Die de volgende wedstrijd ook mist door een schorsing. En nu een heel verrassend genomen vrije trap die erin gaat, zeg. Wat een start van Manchester City. Bernardo Silva scoort in de 2e minuut. Geniaal deze vrije trap. Na 37 seconden uitgelokt. En die hele Madrileense muur verwacht een voorzet. Maar Bernardo Silva denkt, weet je wat, ik zie dat die korte hoek vrij ligt. En daar schiet hij de bal gewoon in. Keeper kansloos. En Madrid in eigen huis op achterstand. Prachtige goal, Bernardo Silva. 0-1, Manchester City leidt. En intussen speelt natuurlijk ook gewoon Nederland tegen Noorwegen. En Robert Maaskant kijkt met ons mee hier in de studio. Ja, laten we daar maar eens naartoe gaan. In Breda, Jeroen Elsom nog steeds en Philip Koken. Ja, Noorwegen lijkt de klap wel een beetje te boven te zijn na die vroege goal van Berestein. De laatste 4-5 minuten spelen ze een beetje op de helft van Nederland. En Nederland komt wat moeilijker uit. Niet dat Nederland onder de indruk is, hoor. En het is ook niet zo dat Noorwegen kansen creëert. En sterker nog, als een bal doorschiet, ziet het er eens druigend uit voor Noorwegen. En moeten ze ook nog een corner toestaan, omdat in pure paniek die bal door Harvick, een centrale verdediger, daar zomaar over de achterlijn wordt getrapt. Ja, de bedoeling was wel om over de zijlijn te schieten, maar technisch ging dat niet helemaal goed. Maar de afgelopen 4 minuten werd er hoog druk gegeven op de verdedigers van Nederland. En die kwamen daar niet zo goed uit. Maar Ja, ze zien er toch vrij gerust uit, ook onder druk van de Noorse. Ze hebben ook geen kans hoeven toestaan. En nu dus zelfs een corner voor Nederland met spitsen achter de bal. Ja, spitsen. De Weef komt er trouwens aan. Spitsen wil dat wij eraan meedoen, maar we blijven zitten hier op de perstribune. De corner wordt kort genomen door Sherida Spitsen, die terugkrijgt. De bal dan voor het doel. Die wordt goed weggehaald door de Noor, opnieuw ingebracht door Van der Donk, die hem wel even kwijt is. Spitsen is dan terug om het te herstellen. Het is een beetje rommelig. Kasper Rijs zet het hoofd er tegenaan. Maar ook dat lukt niet om een medespeler te bereiken. En dan kan Noorwegen misschien overnemen via Reiten die hard werkt. En het harde werken geeft Naaldsund even de kans om er doorheen te komen. Maar Nederland heeft het goed staan achterin. Heeft er genoeg achter om die aanvallen van Noorwegen af te stoppen. Brugs gaat dan neer. Maar daar wordt ook niet voor gefloten door de scheidsrechter uit Wales. En dan denkt Dijkstra, laat ik maar even wat temporiseren. En de bal vasthouden achterin. Nee, Nederland staat weinig toe op die eerste minuten na als het gaat om Noorse kansen. En het heeft opnieuw de bal via de eerder genoemde Sherida Spitsen. Ja, Spitsen legt de bal nu weer terug naar Kop. En ja, nadat ze dus een paar minuten wat hoog druk gaat op de verdedigers van Nederland, ja, is Hoop nu nog de enige die achter Dijkstra aanreikt. En ze kijkt nu ook eens achterom van jongens, doen jullie nog mee of doen jullie niet mee? Nou, die aanvallende middenvelders achter haar doen dus inderdaad niet mee eventjes. Maar nu wordt Hoop toch weer aangespeeld. Ja, staat daarin vrij geïsoleerd, maar krijgt de bal nu toch bij Savic. Savic aan de linkerkant en die wordt er afgelopen door Spitsen. Maar Spitsen, ja, is dan niet balvast genoeg, waardoor de bal weer wordt ingeleverd. Maar ook weer niet voor lang. Nu kan Nederland er misschien uitkomen. Van der Donk krijgt een duw. En nu is er weer rust voor Nederland, want ja, wel op eigen helft hoor. Ver op eigen helft krijgen ze een vrije trap. Ja, Nederland verloor de laatste drie interlands dus op rij tegen Spanje, Duitsland en Italië. Scoorde daarin niet. Hij heeft het nu mee afgerekend door de snelste goal ooit voor Berestijn in Oranje. Die er dus al behoorlijk wat heeft gemaakt. Nu, dit was doelpunt nummer 33. Het is de 104e in het land alweer voor Linette Berestijn. Natuurlijk ook al jaren, maar dan ook echt jaren bij dit elftal. En ze is nog altijd slechts 27. Je zou denken aan de hand van al die interlands die ze heeft gespeeld dat ze wat ouder is. Maar dat is ze zeker niet. De ingooi komt van Kasperij. Ze krijgt hem terug via het hoofd van Van den Donk. Kasperij tikt hem dan weer terug op Spitsen. Spitsen met de buitenkant naar Lize Kop, die nog niet zo heel veel te doen heeft gehad. Ze geeft hem nu mee naar Dijkstra. Dijkstra gemakkelijk verplaatste de bal naar Brugs. Brugs is echt op het middenveld gaan staan, definitief. Het is Van den Donk die vanaf die rechte zone speelt. En Brugs zien we eigenlijk daar waar ze begon niet meer terug aan die rechte buitenkant. Dus is echt in een soort vrije rol op het middenveld die bal aan het ophalen. Als de diepe paas nu komt op Leuchter. Daar komt bij de tweede paal Berestijn. Leuchter zag het, maar hield toch even in. Wil dan passeren, dat lukte niet. En zo is de aanval teniet gedaan. Maar Van der Donk pikt hem dan weer op. Wat paniek nu bij de Noren. Die het dan uiteindelijk toch voor elkaar krijgen om de bal weg te halen. Opgepikt door Pelova. Nederland wil naar voren en gaat ook naar voren. Komt er nog een voorzet aan nu van Kasperij of wacht ze. Kasperij, ook zij wil denk ik buitenom, krijgt hulp van Damaris. En zo bouwt Nederland rustig aan wat een nieuwe kans moet gaan worden. Ja, want je ziet inderdaad dat als Brugs daar weg is aan die rechterkant, daar waar ze dus begon, dan komt er heel veel ruimte vrij voor Kasperij. Die dus begint als rechtsback, maar die hele rechterkant weer kan bestrijken. Daarom staat ze er ook. En ja, dat lukt dus ook, want ze duikt regelmatig in die vrije ruimtes. Dan komt ze verdedigend natuurlijk hier en daar wel eens wat tekort. Maar ja, die Noorse die maken daar voorlopig nog geen gebruik van. En nu de bal naar de centrale verdediger. Daar is ja, een nieuwe speelster ten opzichte van de vorige wedstrijd. Die Noorwegen speelde tegen Finland en die ze met 4-0 wonnen. En dat is Bergsvand. Die staat daar centraal achterin. En nu wordt de bal gespeeld naar de linkerkant, naar Savic. Savic wil daar het duel aan. En dat lukt even niet tegen Kasperij. Die houdt er wel eventjes op en kan de bal alleen nog maar teruggeven naar de linksback, naar Tuva Hansen. Daar is de voorzet. Oeh, dan duwtje in de rug. Dat was riskant wat Dijkstra deed, maar het loopt goed af. En ja, de Noorse blijven nu aanvallen met Dominique Jansen daar, ja, in een duel met Lidostoy. Die daar probeert die bal voor te geven, maar dat lukt voorlopig niet. Ja, nu krijgt ze hem voor, maar in de handen van Lize Kop. En dat gevaar is voorlopig weer bezworen. Ik ga je een beetje helpen, Filip, want onze tv-collega Frank Wielaert heeft de namen gecheckt bij de Noorse commentatoren. En die zeiden bij die Ildesoy, die we er nauwelijks uitkrijgen, nee, wij noemen er gewoon Céline Bizet. Dus dat maakt de avond. Dat is wel grappig, want ik heb dit van tevoren nog met Frank Wielaert doorgenomen. En die, zei, ja, die had het over Ildesoy. Maar ik zei tegen hem, niet tegen Filip zeggen, dat wil, dat wil ik tijdens de uitzending wel. Nee. Toen had hij denk ik nog niet gecheckt. Dus we noemen er vanaf nu die nummer 17 Bizet. dat maakt het leven voor ons vanavond. Noem jij er even lekker bizet. Je mag het doen zoals je wil. Heel fijn. Maar ik zou het je niet moeilijker maken dan het is. Het is de 25e minuut en Nederland levert de bal in. Bij de Nooren, die krijgen nu een ingooi aan de rechterkant van het veld. Zijn wij hier nu allebei Frank Wieland aan het reciteren? Ja, zeker. Ja, ja. Zijn moment of fame als de Nooren mogen gooien zo'n 20 meter van de achterlijn af. En dat gebeurt nu. En de bal gaat inderdaad naar de rechterkant, naar de verdedigers. En probeert Noorwegen die wel snel weer te verplaatsen. Maar dat gaat dan nog bijna mis er al achterin bij Spitsen. Ook Reiten kijkt eens even waar die bal blijft. Ja, Spitsen die laat de bal nu op haar hoofd vallen met Reiten dicht in de buurt. En die wordt dan nu weer opgevangen door Engen. Engen die nu een dieptebaasje geeft. En Noorwegen, ja, dat valt weer aan de rechterkant. Dat doen ze al een tijdje. Maar ze krijgen de bal maar niet goed voor de goal. Nu gaat de bal weer naar die rechterkant, naar Bizet inderdaad. Zullen we Bizet zeggen? Zullen we dat doen? Hè? Ja, ik moet nu elke keer bij die naam denken aan Frank Wielaert. Dat is raar, maar die loopt niet op het veld. Hoewel, denkbeeldig misschien wel. Nu gaat de bal over de zijlijn en Dominic Jansen mag gooien. Ja, dat doet ze. Een meter of 20 over de achterlijn heen. Vanaf de achterlijn dus aan de linkerkant van het veld. Daar waar het publiek voor een groot deel volgepakt zit op de tribunes. Want die lange zijde in dit Radverlegstadion zit goed vol. Maar Nederland hier voor de vijfde keer in de geschiedenis in Interland speelt. Wordt de bal nu naar voren geramd en uit de lucht geprikt door Leuchter. Leuchter kan hem niet controleren waar Berestijn er vandoor was. Ja, Nederland komt wat lastiger aan aanvallen. Toen die Noren proberen het nu wel, maar zijn ook niet echt secuur. Dan wordt de bal even de drukte uitgehaald door Dominic Jansen. En dan kan de nodige ruimte benut worden aan die rechterkant door Kasper Rij. Kasper Rij gaat eventjes dribbelen met de bal. Dan weer stilstaan en dan om zich heen kijken. Wie kan ze hem kwijt? Ja, er zit nu ook wel rust in het team. Het is toch een ander soort rust als tegen Italië. Toen was de rust meer een soort paniekerig soort rust. Want wat moet er in hemelsnaam nog doen met de bal aan de voet? Maar nu straalt er toch ook wel iets uit. Geholpen door die voorsprong van Berestijn van laat Noorwegen komen. En misschien kunnen we weer zo'n bal over de verdediging van Noorwegen dan heen leggen. Als zij een beetje gas geven, een beetje druk geven. En nu kan dat misschien gaan komen. Nu kan het misschien gaan komen. Brugs moet voor die bal wegkomen. Maar die komt nu bijna aan de bal als die bal daar bezorgd wordt door Danielle van der Donk. En dat lukt dan weer net niet. Maar ja, hoort dat het publiek er dan weer even achter gaat staan. En weer hoopt op een nieuw moment van Esmee Brugs. Spitsen heeft de bal in de voeten. Een lange paas richting Leuchter. Die wordt afgeschermd. Een hakker tegenaan gezet door Brugs. Waardoor de Noren mogen gooien. We gaan richting het half uur. 27 minuten bijna onderweg. 1-0 door die hele snelle goal van Berestijn. Daarvoor zagen we een schot van de Noren. Dat zijn de grootste kansen geweest in deze wedstrijd. Waarin dus de strafschopgebieden eigenlijk al een tijdje niet meer gevonden zijn door beide landen. Dat zal Nederland met die voorsprong prima vinden. Maar Noorwegen zit wat dat betreft nog wel gewoon in de wedstrijd. Spitsen krijgt de bal tegen de enkel aan van de voet van Reiten af. En zo mag Noorwegen gooien. Dat doet Noorwegen voor de neus van Andries Jonker voor de Nederlandse dugout dus. Aan de linkerkant van het veld een meter of 10 over de middenlijn via Tufa Hansen van Bayern. Daar zoekt ze naar afspeelmogelijkheden. Die vindt ze wel, maar dat doet ze heel langzaam. En dat geeft de Brugs de gelegenheid om ertussen te komen. Dan mag Hansen opnieuw gooien. Ja, Hansen gaat er even stilstaan en wil die bal dan over Brugs heen gooien. Die op een meter of 10 van de staat. Maar dat lukt weer niet. Want Brugs maakt zich zo lang mogelijk en krijgt die bal dan inderdaad ook op de hoofd. Ondertussen schuiven ze wel weer een paar meter op. Dan zijn we denk ik nog zo'n 18 meter verwijderd van de hoekvlag. Daar aan de linkerkant aanvallend. Daar mag Noorwegen via de linkervleugelverdediger Tufa Hansen opnieuw gaan werpen. Maar ja, Sima is een medespeelster te vinden. Dat lukt niet. Ja, nu wordt er mooi weggedraaid door Savic van de Nederlandse speelster. Reiten in het strafschopgebied inmiddels van Nederland. Die bal wordt niet helemaal zuiver en goed teruggelegd. En toch komt er nu nog een voorzet aan. En de bal wordt te hoog gekopt. Maar ja, alleen maar omhoog. Niet naar de medespeelster. Dat is alles wat de Noorse speelster ermee kon. Engen en dan weer de linksback Hansen. En die verschuift het spel helemaal naar de rechterkant, naar Bjelde. Ja, waar Dominic Jansen dus moet verdedigen. Datzelfde doet Berestijn. Die jaagt op waardoor de Noren moeten beginnen van achteruit. Dat doen ze heel slordig. Nederland neemt over. En na bijna een half uur staat Nederland nog altijd op voorsprong door die goal van Berestijn. Heel vroeg in de wedstrijd. Dan de Champions League in het Met Center. Even kijken bij Alman of de Rode. Wat gemist, Alman? De gelijkmaker in Bernabeu. Het is 1-1 na die pickstart van Manchester City. Met die snelle goal van Bernardo Silva is het nu Camavinga die de stand gelijk trekt. Zijn schot van dik 20 meter wordt van richting veranderd door Ruben Dias. De aanvoerder van Manchester City, waardoor de doelman van City op het verkeerde been komt te staan. En niets aan dat schot van Camavinga meer kan doen. Ik denk dat het doelpunt misschien zelfs wel gegeven zal worden aan Ruben Dias. 1-1 dus in een prachtige wedstrijd tot dusver. Want ook Haaland krijgt wel kansen. Grealish nu voor Manchester City. En de redding van Lunin, de doelman van Real, die er niet al te best uitzag bij die vroege 0-1. Natuurlijk, het was heel verrassend. Het was heel slim wat Bernardo Silva deed. Maar je zou toch kunnen denken dat hij er ook wel iets meer mee had kunnen doen. Real kan nu ook gelijk op voorsprong komen. En dat gebeurt ook. Ja, daar is het al 2-1. In 2 minuten wordt het helemaal omgedraaid. En is het Rodrigo die Real op 2-1 zet. Dit is dan wat je wil zien in zo'n Champions League kwartfinale. 3 goals in een kwartier. 0-1 City. Toen 1-1 en direct daaroverheen de 2-1 van Rodrigo. En Guardiola denkt, het ging toch allemaal wel goed. Hoe kan dit nu weer gebeuren? Ook in die andere wedstrijd is al gescoord. Want Arsenal pakt de leiding thuis tegen Bayern in Londen. Een doelpunt van Bukayo Saka. En daar staat het dus 1-0 voor de thuisploeg. Maar het spektakel dus vooral in Madrid. Waar Real met 2-1 voor staat dankzij deze goal van Rodrigo. Ja, een heleboel in korte tijd. Hoe gaat het in Breda, Jeroen Elshoff en Filip Koken? Half uurtje onderweg in Breda, waar het koud is en waar een paar duizend toeschouwers hier kijken en rustig zitten. Het Nederlands elftal swingt nog niet, maar de verbetering is zichtbaar ten opzichte van de wedstrijd tegen Italië. En dus wat andere formatie. En ze stralen uit dat ze er vertrouwen in hebben en dat het beter gaat. En dat wat Noorwegen ook verzint, voorlopig hebben ze daar nog een antwoord op, hoewel Noorwegen nog regelmatig aanvalt. Maar zo schutterig, zo houtig als het tegen Italië ging achterin. Dat zien we eigenlijk tot dusver nog niet. Maar ik wil niet zeggen dat Noorwegen geen kansen gaat krijgen. Want er staat genoeg klasse, er staat genoeg kwaliteit voorin ook bij Noorwegen. Maar de aansluiting daarvan op het middenveld, dat is wat moeilijk. Ze moeten het bij Noorwegen toch allemaal hebben van individuele kwaliteiten om bijvoorbeeld Spitsen of Dijkstra voorbij te komen. Nu een inworp vanaf de linkerkant verdedigend van Toeval Hansen. Ja, kwartier nog in de eerste helft. We halen het niet bij het spektakel van collega Afsaroglu bij Real Madrid Manchester City. We wachten hier eigenlijk op nieuwe momenten voor één van beide doelen. Het liefst natuurlijk voor die van de Nooren. Maar daar is Nederland ook al een flinke tijd niet meer geweest. Als nu de bal wel naar voren wordt gepaast. En aan de rechterkant van de Donkum eigenlijk laat glippen. Wel een duimpje voor de verdediging. Waar de bal vandaan kwam van de Donk. En dan gaat de ingooi naar Kasperij. En Kasperij doet dat 1 of 2 meter voor de middenlijn. Kaats is van Brug. Kasperij neemt hem mee terug naar Spitsen. Spitsen gaat openen. Ze speelt hem naar de as van het veld. Maar die wordt opgepikt door Dijkstra. Het publiek hier probeert ook de boel een beetje wakker te houden. Wakker te schudden eigenlijk. Want het begon allemaal best heel aardig. Met die grote kans voor de Nooren. En die goal, die mooie goal, laten we dat niet vergeten, van Lynette Berestein. Maar nu is het wat meer een gevecht aan het worden. En we wachten op kansen. Nederland speelt steeds meer de lange bal. En de Nooren proberen zich naar voren te werken. Maar het lukt eigenlijk aan allebei de kanten niet echt. Hansen nu weer, die heel veel balcontact heeft in de laatste 10, 15 minuten. Speelt de bal naar de linkerkant aanvallen, naar Reiten. En krijgt nu ook iets te horen van Reiten, de aanvoerster. Want dat de paas niet helemaal zuiver was, dat ze daar eigenlijk niet zoveel mee kon. Nu weer een inworp vanaf de linkerkant. Savic probeert aan de bal te komen, maar wordt dwarsgezeten door Kasperij. Waarna Spitsen achterin daar kan overnemen. En die zoekt een afspeelpunt. Die is gevonden daar achterin bij Kasperij. Nu komt ook Van der Donk daar even helpen. Dat lukt altijd en combineren komt Nederland eruit. Maar de prijs is wel dat ze de bal weer moeten gaan inleveren. Met Naalsoend, de middenvelder, nu aan de bal. Die is er dus ook bijgekomen ten opzichte van de wedstrijd tegen Finland. Nu dan weer de bal naar de linkerkant. En Reiten weer met Savic. Zo proberen ze er weer doorheen te komen. Dat zijn dan van die speelsters met grote kwaliteiten die het alleen proberen. En als Savic het dan weer alleen probeert, dan levert ze ook onmiddellijk de bal weer in. En kan Nederland er weer vandoor. Ja, maar dat ook duurt niet lang. Want de paas is te hard en te hoog voor Lynette Berestein. Het is de minste fase in de wedstrijd van Nederland. Maar eigenlijk sowieso de minste fase in de wedstrijd waar nu heel veel fout gaat. Ook nu weer een foutje. Overname van Dominique Jansen. Berestein probeert het dan in een 1 tegen 1 duel. En dat lukt heel aardig. Want ze gaat over de knie van haar opponent. En zo komt er een vrije trap na de overtreding bij de Nooren van Thea Bjelde van Vallarenga. Nou, eens zien of er iets kan komen uit een vrije trap. We weten dat alle vrije trappen en alle hoekschoppen gevaarlijk zijn. Omdat de kwaliteiten van spitsen daar het meest naar boven komen. Haar traptechniek namelijk. En ook nu zal zij vermoedelijk gaan proberen de bal scherp, hard en hoog. Het kan op allerlei manieren in het Noorse strafschopgebied te deponeren. Ja, dan zien we Dominique Jansen mee naar voren komen. Daar hebben we ook Egor Rola. Daar hebben we Leuchten, die ook goed kan koppen. Nou ja, Berestein loopt er sowieso al rond. Niet voor de kopkracht, maar omdat er wel eens een rebound kan volgen. Nu dus de vrije trap zo halverwege de helft van Noorwegen. Vanaf de linkerkant, zelfs die bal ineens in het strafschopgebied kan brengen. Daar komt die bal hoog en daar komt Egor Rola. De keepster heeft nog eventjes tijd nodig om die bal te laten stuiten. Dan heeft ze hem weer en dan volgt er een blessure, ik denk van Egor Rola. Ja. Die daar inderdaad de bal in het gezicht krijgt en daar ook tegen een Noorse oploopt. Ja. En ja, hoofd tegen hoofd. Het valt denk ik allemaal wel mee met Egor Rola. Die kan zo wel verder spelen. Zo hebben we nog precies 10 minuten te gaan. En ziet het er voor ons nog gunstig uit voor Nederland hier in Breda. Met die 1-0 voorsprong op Noorwegen. Goed, na de blessure kunnen we even naar het matchcenter. Even naar Arman Afsaroglu. Arman, de Champions League. De ene naar de andere goal valt geloof ik, hè? Ja, kwartfinales en er zijn al 5 doelpunten inmiddels gevallen. Want in Londen is het 1-1 geworden bij Arsenal, Bayern München. Bayern begon ook beter in die wedstrijd. Arsenal kwam dus op voorsprong toch door een goal van Saka. Maar even daarna werd het gelijk. Geschutterd toch in de opbouw bij Arsenal achterin. Afgestraft door Bayern dat het zo moeilijk heeft in de eigen Bundesliga. Daar geen kampioen gaat worden dit jaar. Die moet het laten aan die titel aan Bayern Leverkusen. Maar het wordt wel 1-1 door Gnabry. Juist door Gnabry. Die scoort voor Bayern. Een speler die in de jeugd heeft gespeeld bij Arsenal. Maar die ook nog een aantal wedstrijden zelfs in de hoofdmacht speelde. Tot hij weer vertrok naar Duitsland. Die Gnabry, die niet juichte na zijn goal uit respect voor het publiek in Londen, maakte de 1-1. Zo staat het daar 1-1 in Londen. En leidt Real Madrid nog altijd in de Bernabeu in een krankzinnige openingsfase met 2-1 tegen Manchester City. De titelverdediger in de Champions League. En wordt er in Breda nog niet gespeeld, Jeroen Elshoff, Philip Koken? Nee, er wordt nog niet gespeeld, want ze heeft toch behoorlijk veel last van haar hoofd. Damaris Egor Rola. Beide coaches hebben van deze situatie gebruik gemaakt van de blessurebehandeling. Een soort van time-out hebben we gezien voor beide dugouts. En op de monitoren voor onze neus start de regie nog maar een keer die fraaie goal in van Linette Berestein in de 6e minuut. De enige goal tot nu toe. Daardoor staat Nederland in de 37e minuut, want daar zijn we inmiddels aanbeland. Op een 1-0 voorsprong tegen Noorwegen in deze groep A1. Met verder Italië en Finland die vanavond al tegen elkaar speelden. Waarbij de Finnen thuis wonnen van Italië. Het is een spannende pool als Nederland hier vanavond wint. Want dan komt uiteindelijk iedereen op 3 punten terecht. En dan kan je in ieder geval zeggen dat als Nederland wint dat die nederlaag tegen Italië niet zo van belang meer is. Dat de schade daardoor beperkt zal blijven. Als Nederland tenminste deze avond goed afsluit. Die avond is nog behoorlijk lang. Want we zijn nog niet halverwege. Maar Nederland heeft de bal beter onder controle dan tegen Italië. Heeft nu de bal met spitsen. Maar waakzaamheid is wel geboden. Nu een keer een diepe paas. Die is heel goed. Op Leuchten voor het doel staat Berestein. Maar aan de zijkant staat de assistent. En die gooit de vlag omhoog voor buitenspel van Romain Leuchten. Vergeet overigens niet te vertellen dat je niet kwalificeren voor het EK volgend jaar in Zwitserland. Dat vrijwel onmogelijk is. Want wordt je hier nog 3e of 4e in de pool. En dan hebben we het dus over aanlanden op Nations League niveau. Ja, dan krijg je dus play-offs. En de eerste ronde zal gaan tegen een land op C-niveau. En als je dat overleeft, kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Ja, dan mag je nog spelen tegen een land op een B-niveau. Dus je komt geen aanland meer tegen op weg naar dat EK. Dus ja, je kunt er vrijwel zeker van uitgaan dat de 16 landen die spelen op het A-niveau zich ook uiteindelijk wel gaan plaatsen voor dat EK in Zwitserland. Dat moet wel heel raar lopen als dat niet zo is. Nou ja, er kan een keer een uitzondering op de regel komen. Hè? Zoals bij de mannen bijvoorbeeld, hè? Georgië. Die dat ook zomaar lukte via Nations League plaats. Nu dan weer Noorwegen de aanval op de helft van Nederland. Een duwtje van de Donk. En daar komt dan aan de linkerkant de Savic vrij. Maar ja, die staat dan weer buiten spel. En zo heeft Nederland ook weer deze fase overleefd. Zit al in de 39e minuut. En is dit toch wel een kansenarme eerste helft geweest. Waarbij het doelpunt natuurlijk opviel van Beerenstein. We hebben nog misschien wat halve mogelijkheden geweest. Maar dat was het dan ook wel. En dus veert het publiek daar nog niet erg van op tot nu toe. Die Nations League, daar speelde Nederland dus in. En haalde de finale ronde. Waarin ze zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen. Door nederlaag tegen Spanje. En tegen Duitsland uiteindelijk in het Abel Enstra Stadion. Ook de Nooren speelden de Nations League. En die eindigde op de derde plek achter Frankrijk en Oostenrijk. Dat was een flinke tijd terug eigenlijk ondenkbaar. Maar dat gebeurde toch. En de Nooren moesten dus wel play-off spelen om niet te degraderen in die Nations League. En dat liep allemaal goed af tegen Kroatië. Werd er twee keer eenvoudig gewonnen. De Nooren hebben altijd wel de laatste jaren eigenlijk een heel wisselvallig elftal. Dat heel goed kan zijn, maar soms ook hele harde uitglijders kan maken. En vanavond is het zo'n elftal dat gewoon aardig eruit ziet. En het Nederland best lastig maakt, maar wel op achterstand staat hier in Breda. We gaan naar de laatste vijf minuten van deze eerste helft. Met Dominic Jansen, die opent naar de rechterkant. Dat is een goede opening op Kasperij. Die moet nu eigenlijk versnellen om er iets van te maken. Kasperij heeft Brugs bij zich. De 1-2 is er. Kasperij, kan ze schieten? Nee. Kan ze voorgeven? Ja, maar doet ze heel zwak. Dan neemt Noorwegen over. En kan Noorwegen er misschien heel snel uitkomen met een 2-2 situatie. Dan moeten de Nooren wel tempo maken, want er komt heel veel oranje aan. Dat tempo maken, dat gebeurt. Komt er ook een kans aan? Nog niet, want het draaien en keren zorgt ervoor dat Nederland volledig gegroepeerd is. En Noorwegen houdt echt heel veel speelsters achter, waardoor het tempo eigenlijk uit de aanval is. Hansen vervolgens met een, ja, dat leek tenminste een beroerde bal die wel aankomt. Ja, de aanval is er nog, maar het gevaar is er voor even uit. Ja, dat viel me ook op. Inderdaad een 2-2 situatie. Maar ja, meteen daarop volgend, twee tellen daarna, had Nederland alweer vier extra speelsters terug. En Noorwegen niet één, zodat het onmiddellijk daarna een 2-6 situatie was. Ja, en toen waren er eigenlijk geen kansen meer voor Noorwegen en moesten ze terug. En Noorwegen houdt zoveel speelsters achter de bal. Ja, dat die aanvallen van Noorwegen eigenlijk allemaal smoren. Die aanvallen zijn er wel, maar ze komen tot aan het 16 meter gebied. Ja, en daar worden ze verder wel tegengehouden door Nederland. Spelen ze dus veel op de helft van Nederland. Maar ze bereiken niet dat ze in kansrijke positie komen. Nu weer de bal rustig terugleggen daar. Naar Harviken, die dan weer naar de linksweg gaat. Rijten tikt de bal door. En dan komen ze daar weer wat mankracht tekort. En kan spitsen verdedigen. Wel ten koste van een inworp. Ja, spitsen protesteert nog, maar de inworp is toch echt voor Noorwegen. Ja, dat konden we allemaal goed horen. Dat wat spitsen schreeuwde in het stadion dat even stilviel. Het zijn helaas geen woorden die we kunnen herhalen op de radio. Dan kunt u ongeveer raden wat het niveau was van de woorden van Sherida Spitsen richting de assistent scheidsrechter die de ingooi dus gaf aan Noorwegen. En die Nooren hebben die ingooi inmiddels genomen. De bal is beland op de as van het veld. Gaat helemaal terug naar waar de Nooren dus centraal achterin moeten gaan opbouwen. Dat doen via Bergsvand van Brighton en Hove Albion dus. De bal gaat naar de rechterkant. Daar zien we weer heel veel oranje. Wat verdedigend werk betreft doet Nederland heel erg zijn best. En hebben ze altijd wel 1, 2 of 3 spelers meer dan de Nooren. En ook nu leidt dat ertoe dat Nederland de bal overneemt via Dominic Jansen. Die opent dan heel goed naar de andere kant, naar Kasperij. We zitten in de 43e minuut, in de slotminuten van deze eerste helft. En het is de vraag of Nederland nog tot een kans gaan komen zo vlak voor rust. Nee, het is sober wat Nederland doet. Vooral geen fouten maken. Dat is dan wel weer goed dat Nederland in ieder geval nauwelijks echte fouten maakt. En als het dat doet, dat op een positie doet waar het dan ook wel kan. Dijkstra, die gaat nu de bal dribbelen over de middellijn en geeft hem aan Pelova. Pelova, die niet meer aan de rechterkant speelt en nu een paas geeft daar aan Beerenstein. Maar die staat dan in buitenspelposities. Dat doen die Noorse verdedigers vier op rijden ook wel goed. Die stappen allemaal wel op het juiste moment. Waardoor Beerenstein en ook Brugs en Leugter regelmatig toch wel buitenspel staan. Nu een stapje naar voren van de rechtsback. En Beerenstein doet een stapje naar voren. En dan wordt er inderdaad gefloten nadat er al gevlacht was. En denkt de Noorse kiepster, ik heb geen zin om die bal te nemen. En laat het maar over aan de centrale verdediger. We zitten in de 44e minuut. Ik denk niet dat er heel veel bij zal komen. Ja, die minuten van Egerola met die hoofdblessure zullen ik noem het er maar eens nu, hoor. Bij worden opgeteld. Ja, ik wist dat een beetje af. Zo houden we de variatie er een beetje in. Als de bal aan de linkerkant van het veld is bij Dominic Jansen. Dominic Jansen tikt hem naar Dijkstra. Dijkstra tikt hem door. Spitsen, spitsen, zoekt het lang, maar houdt in en draait om de eigen as heen om hem vervolgens te geven aan, ja, je zit Damaris. En Damaris geeft hem dan mee aan Pelova. Pelova tikt hem terug op Damaris Egerola. Die zoekt vooruit, maar houdt uiteindelijk toch in. Geeft hem mee aan de linkerkant. Maar Dominique Jansen, weer een slordigheidje. Daar heeft ze er toch iets te veel van. Want deze bal is echt simpel aan te nemen. Maar schiet over de vreef, over de zijlijn. En dus nu de ingooi voor de Noren. Als we gaan naar de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft. En die gaat in met een inworp van de rechtsback van Bjelde. En de bal gaat, krijgt een linea recta weer terug. Want Noorwegen kan ook niet altijd meer even goed de medespeelsters vinden. Nu wordt weer aangevallen over de linkerkant. En dat doet Noorwegen toch momenteel wel het liefste. Waarbij de bal wordt gegeven aan Reiten. Reiten wordt fel op de huid gezeten door Kaspar Rij. Reiten krijgt daar nauwelijks kans om daar langs te komen. Wordt ook een beetje moedeloos van. Ik denk dat ze bij Chelsea nog wel meer ruimte krijgt. Heeft ze ook iets meer kwaliteit nog onderheen staan. Zodat het niet allemaal op haar schouders terechtkomt. Nu geeft ze de bal weer af aan Hansen. De linksback die mag gaan inwerpen. Die meldt zich dan daarvoor. Ja, Reiten weer. Reiten legt de bal op de hoofd. Hansen. Komt Noorwegen nog een keer tot een aanval? Nee, want ook deze bal gaat hoog en over Reiten heen, over de zijlijn. Kaspar Rij gaat eens even met de handjes in de zij staan. En werpt dan in de richting van Pelova. Pelova heeft Van der Donk gevonden. En Brugs, mooie beweging over de rechterkant. En dan gaat het bord omhoog en inderdaad, er komt nogal wat bij. Voornamelijk vanwege die blessure van Damaris. 3 minuten minimaal extra bij deze eerste helft. Ja, Engen van Barcelona. Ploeggenoten dus van Esme Brugs. Heeft de vrije trap genomen. En dan gaat hij naar de linkerkant naar Tuva Hansen. Hansen komt weer diezelfde Brugs tegen. Ik weet niet of het woord snakken naar de rust helemaal past bij de laatste fase van deze eerste helft. Maar het is nog altijd niet bepaald vuurwerk wat we te zien krijgen. Het heeft er ook mee te maken dat beide ploegen, denk ik, toch wat dat betreft aardig aan elkaar zijn gewaagd. Nederland zal tevreden zijn met die 1-0 stand. Nederland zal tevreden zijn met een aantal momenten van positiespel en ook de momenten dat het elkaar verzorgde vindt dan afgelopen vrijdag. Maar wat wel weer een probleem is, en dat is echt het probleem van de laatste interlands hiervoor ook al, is het creëren van kansen. Nou waren dat echt toplanden waar Nederland tegen speelde, behalve Italië natuurlijk. Maar tegen Spanje en Duitsland kan je dat nog wat meer begrijpen. Maar ook vanavond tegen de Noren loopt het toch stroef als het gaat om wat Nederland laat zien in en rond het 16 meter gebied van de tegenstander. Behalve dan die ene hele mooie goal. Die poging van Beerstein in de 6e minuut. Er is wat pijn op de midlijn. Vandaar dat de scheidsrechter even gaat kijken hoe het is met de Noren. Met Céline Bizet van Tottenham Hotspur. Hele aardige ploeg hoor. Staan achter de namen van de Noorse speelsters. Bayern München, Barcelona, Chelsea, Spurs, United en Liverpool. Dat zijn toch allemaal ploegen en clubs die meetellen op dit niveau. Als we nog 1,5 minuut te gaan hebben in deze eerste helft. Met nog altijd die 1-0 voorsprong voor Nederland. Ja, stroef bij Noorwegen, stroef bij Nederland. Het is een stroef eerste helft. Maar ja, het doelpunt van Beerstein, dat vergoedt heel veel. Ja, en Nederland kan dus wel met vertrouwen gaan spelen. En ja, wachten op Noorwegen tot het komt. En dan een keer een bal eroverheen leggen. En gedoseerd nog een keertje gaan aanvallen. Daar hebben ze ook wel de kwaliteit voor om dat nog een keertje te gaan doen. En ja, nu kunnen ze dat ook gaan doen. Ja, tegen Italië kon dat niet. Daar liepen ze al heel snel tegen een vroege achterstand op. Nu dan de linkerkant, Dominique Jansen, die diep staat. De verdedigster. En de bal weer afgeeft aan Damaris. Damaris met oogcontact met Dijkstra. Nederland speelt de bal rond. En nu is hij voor spitsen. Kan hij kwijt aan de rechterkant. Ja, daar biedt Kaspar Rij zich aan. En Brugs gaat zich nu vrijlopen. Dat lukt. Brugs krijgt wat ruimte. Ja, dartelt even over de bal heen. En krijgt hem dan voor de linkervoet. Maar het schot wordt dan geblokt. En dan het schot van ver van Damaris Segerola. En die wordt dan tegen de scheidsrechter aangeschoten. Ja, en dan moet ze wel even fluiten. En heeft die scheidsrechter wel nog een beetje pijn ook in de rug. Ja, dat is best vervelend. Want het was geen zachte bal. Die werd echt hard tegen de raas geschoten. Ja, kijk even naar. Ja, het heeft iets. Ja, natuurlijk in eerste instantie iets kolderieks als je het ziet. Maar als je daarna ziet dat er echt pijn is, ze biedt wel keurig er excuses aan, dan is het toch even de vraag of ze verder kan. Er is geen blessurebehandeling nodig voor de scheidsrechter. Die praat even wat, die legt uit wat er gebeurt. Ze gaat vervolgens de bal nu droppen. En dan kunnen we doorgaan met de laatste momenten van deze eerste helft. Want die 3 minuten zijn verstreken. Als ik nu scheidsrechter was, zou ik gewoon lekker snel affluiten voor de rust. Kan ze zelf naar binnen. Eventjes bijkomen van de pijn. En dan kunnen de ploegen ook naar binnen. En ik denk dat niemand dat erg vindt. Maar er komt nog één aanval aan via Berestijn en een hoekschop. En mag die dan ook nog genomen worden? Jazeker. Ik denk het wel, want ja, behalve de blessure van de scheidsrechter zelf... was er daarvoor ook nog eventjes in deze blessuretijd... een blessuregevalletje bij Bizet. Dat duurde ook nog wel 20, 30 seconden. Vandaar dat we nu al in de... ja, wat is het? In de 49ste. We gaan nu de 50ste minuut in. Ja, 3 minuten blessuretijd. We spelen nog altijd de korte. Mag worden genomen door Spitsen. En die draait voor de goal. En daar komt bijna Brugs bij de bal. Dominique Jansen probeert die bal dan nog... op te vangen, dat lukte. De aanval blijft in leven. Maar nu wordt er wel afgefloten. Einde van de eerste helft. Waarin Nederland dus al in de 6e minuut op een voorsprong kwam. Een mooie treffer door Linette Berestijn. En met die voorsprong gaan we rusten hier in NAC bij Nederland-Noorwegen. Goed, dan gaan we naar Amanastaroglu. Natuurlijk, er gebeurt zoveel in de Champions League. Vertel Aman. Arsenal-Bayern nu weer gescoord door Bayern. Dat net als Real Madrid in die andere wedstrijd terugkomt van een 1-0 achterstand. En nu 2-1 voorstaat. Het was een overtreding gemaakt op Sané door Saliba. Verdediger van Arsenal. En de bal ging op de stip. En dus Harry Kane opgegroeid in Londen. In Noord-Londen. Een paar kilometer van het Arsenal-stadion vandaan. Bij de rivaal Tottenham Hotspur. Hij scoort nu tegen Arsenal vanaf de stip. Hij schoot die penalty prima binnen. Het is zijn 7e Champions League goal van het seizoen. En het is de 2-1 voorsprong voor Bayern München. Ze kunnen wel een succesje gebruiken. Want ze verloren dit weekend nog van Heidenheim. Kende ik niet zo goed, Heidenheim. Maar Bayern nu wel. En ze gaan de titel in Duitsland ook verspelen dit jaar. Maar staan dus wel voor tegen Arsenal met 2-1. Misschien wordt het nu zelfs 3-1. Maar Sané komt net tekort. En kan niet de derde voor Bayern maken. Bayern wel beter dan Arsenal. Staat 10 minuten voor rust, dus voor met 2-1. Spektakel is even op bij Real Madrid Manchester City. 3 goals in 12 minuten. Blijft een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Zo veel prachtige spelers op het veld. 2 ploegen ook. Die mooi voetballen. Manchester City echt op de aanval. Real Madrid speculeert meer op de snelheid van Vinicius en van Rodrigo. Manchester City maakt daar het spel. Kwam ook op 1-0 voor. Maar daarna Real Madrid dat al zo vaak in die Champions League. Met name in Bernabeu terug is gekomen uit geslagen positie. Maakte die achterstand heel snel weer goed. En staat nu dus 2-1 voor. Een fikse overtreding nu gemaakt door Rodrigo. Een vrije trap voor City. En een voorsprong voor Real Madrid. 2-1. Ook daar 10 minuten voor rust. NPO Radio 1. Ja, en er zit tussen 9:57. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Annette Schut. In België zijn 9 Nederlanders veroordeeld tot celstraffen voor verschillende aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Antwerpen is een belangrijk knooppunt van de cocaïnehandel en steeds vaker het strijdtoneel van bendes die elkaar belagen. De ouders van een schoolschutter in de Verenigde Staten zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Hun zoon van 15 schoot 3 jaar geleden 4 klasgenoten dood. Hij kreeg eerder levenslang. Het echtpaar uit Michigan negeerde problematisch gedrag van hun zoon en ook gaven ze hem een vuurwapen. Bij een explosie bij een waterkrachtcentrale in Italië zijn zeker 3 mensen omgekomen. 3 anderen zijn maar zwaar gewond en 4 mensen worden nog vermist. Wat de oorzaak van de explosie is, is nog niet bekend. En omwonenden van Schiphol ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.

Maar wat ik ook zie van het Nederlands elftal is best wel frivoliteit. Een Brugs die over het hele veld heen zwerft, die op allerlei posities uitkomt, waardoor ze aanspeelbaar is. Van de Donk, die dat natuurlijk ook van nature al doet, die ruimtes op gaat vullen. Dus ja, ik zie ook wel hele leuke dingen. En ja, jouw voorspelling was Noorwegen gaat winnen, Robert. Ja, maar daar moet je natuurlijk even aan wennen. Want de voorspellingen van analisten moet je niet te veel waarde aan hechten. Want die zijn voornamelijk heel goed in vertellen over wat er gebeurd is op het veld. Nou, toch even jouw voorspelling voor de tweede helft dan nu. Ja, nu gaan we natuurlijk, nu klappen we eroverheen, denk ik. Nee, wat ik veel interessanter vind is dat hoe de spelopvatting van Nederland is. Dit is een wedstrijd die ze, als ze die winnen, dan trekt het hele spul weer bij elkaar. Hè, wat niet onbelangrijk is, ondanks dat je je nagenoeg niet kan kwalificeren. Maar het is wel belangrijk voor het Nederlands elftal in de toekomst naar het tactische spel wat ze willen spelen. Dus op het moment dat ze dit vast kunnen houden, maar wat meer kunnen gaan creëren, want om een kleine kritische noot, Leugte bijvoorbeeld, laat wat mij betreft vandaag de spits van Oranje, laat wat mij betreft, ondanks dat ze keihard werkt, nog niet zien dat ze daadwerkelijk de eerste keus moet zijn. Nee. Goed, geef ons in de rust even de gelegenheid om even te bellen met Portugal. Want de Nederlandse tennissers die hebben in de strijd om de Billie Jean King Cup voor een stunt gezorgd door Letland te verslaan. En de grote vrouw aan Nederlandse zijde was vandaag Suzanne Lamens, de nummer 164 van de wereld. Ze won in 2 sets van de nummer 10 van de wereld. Dat is Jelena Ostapenko. Suzanne aan de lijn. Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Was jij net zo verrast als wij? Want wij waren enorm verrast. Ja, nou, ik denk dat ik ook wel een beetje verrast was inderdaad. Maar uiteindelijk speel je wel om te winnen. En moet je ook erin geloven om te winnen. Het was wel een verrassing, denk ik, van vandaag. Ja, wanneer had je het gevoel dat er een verrassing in zat? Toen in de eerste set al een beetje close werd. Toen had ik wel het gevoel dat ik beter in de wedstrijd zat. En dat als ik er gewoon in geloofde, dat ik het ook echt naar me toe kon trekken. Dus dat was eigenlijk wat ik toen maar ging doen. Ja, nou ja, geloven is 1 en doen is 2 natuurlijk. Waardoor kon je hem over de streep trekken, denk je? Ja, ik denk dat ik sowieso mentaal echt super sterk was. En ik zag haar een beetje zeuren lang naar de kant toe over calls en allemaal andere dingen waar ze mee bezig was. En toen had ik wel het gevoel van als ik er gewoon in blijf hangen, dan wordt die van mij. Ja, jij dacht dat gaat goed, we gaan hem winnen. Is dit dan je grootste overwinning tot nu toe of overdrijven we dan? Nee, dit is wel mijn grootste overwinning tot nu toe. Ik heb wel tegen andere meiden gewonnen die ook top 100 stonden, maar niet die top 10 of überhaupt top 50 stonden. Nee. Ja, het zal een enorme boost zijn hebben gegeven aan je zelfvertrouwen, voor zover nodig. Maar dan moet je vervolgens dubbelen met Demi Schuurs. Sta je weer tegenover die Ostapenko en win je weer? Ik denk niet dat ze je nog graag nog een keer tegenover je hebt. Nee, ik denk het ook niet. We hebben nu 2 keer gewonnen. Ja, met Demi dubbelen weet ik dat ik sowieso een goede naast me heb staan. Mm. En als ik gewoon de dingen door kon trekken die in mijn single ook goed gingen, dan ging ik van het beste uit. En we hebben wel weer gewonnen, dus dat is wel lekker, ja. Ja, gisteren wonnen jullie ook al van Turkije. Plek in de play-offs om promotie naar de wereldgroep is nu al binnen. Dit had je van tevoren toch ook niet verwacht, zeg eerlijk. Nee, zeker niet. Nadat Aran zich ook had teruggetrokken. Toen was het nog wel de vraag of we ons wel weer konden promoveren. Maar ik ben blij en echt trots op het team dat wij dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, Arantje is Arantje Rus, hè, de kopvrouw die zich terugtrok. Dat leverde wat commotie op, maar daar hebben jullie in ieder geval geen last van gehad. Tot slot, hoe is de route nu verder? Qua toernooi of qua Ja, kwart Ik zal volgende week ook nog een WTA. En die is op hetzelfde park als waar we nu spelen. En dan ben ik alweer 4 weken onderweg. Dus dan is het tijd om even naar huis te gaan en te rusten. En dan de laatste toernooitjes voor Roland Garros te spelen. Doet volgende week Ostapenko mee? Nee, die doet niet mee. Goed zo. Zeg, geniet nog van je mooie overwinning. Fijn dat je even konden bellen. Dank je wel, Suzanne Lamens. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Jo, dag. Dankjewel. Ja, Champions League wedstrijden vanavond. Arsenal-Bayern, die zijn aan het rusten. En Real Madrid, Manchester City, daar wordt nog gespeeld. Arman Afsaroglu. Ja, nog 40 seconden in de eerste helft. De extra tijd is aangebroken en is ook bijna voorbij. 2-1. De voorsprong voor Real Madrid. Bij die andere wedstrijd is het inderdaad rust. En is de voorsprong een feit voor Bayern München. Halverwege 2-1 dankzij een benutte strafschop door Engelsman in Londen. Harry Kane namens de Duitsers van Bayern München. Bayern leidt daar dus tegen Arsenal. Real nog één keer in de aanval met Vinicius. Die komt er niet doorheen in het 16 meter gebied van City. Dat eigenlijk niet zo heel veel weg heeft gegeven op twee momenten na. Ja, en laat het dan maar aan Real na om dat genadeloos af te straffen. Dat hebben ze gedaan. En dus leidt Real Madrid. En dat gaan ze nog een kwartier lang minimaal blijven doen. Want dat is rust. Gefloten voor het rustsignaal door de Franse scheidsrechter Letizia. En als je Fransen kent, en we kennen allemaal van Frans, die zijn... Ja, die gesticuleren, die gebruiken armgebaren, die maken zich wel eens groot als ze iets willen uitleggen. En deze man die wilde wat uitleggen. En vervolgens komt vanuit zijn dode hoek komt Erling Haaland aanlopen. En dan geeft hij gewoon een klap in zijn gezicht. Ja. En die Haaland die denkt, wat maak je mij nou? Die was er niet blij mee. Je bent Frans of je bent het niet, monsieur Letizia. Maar het is rust, bien sûr. En Real Madrid leidt 2-1 tegen Manchester City. Dat is inderdaad een kolder gezicht. Goed, we gaan weer terug richting Breda, vanzelfsprekend, voor de tweede tussen Nederland en Noorwegen. Jeroen en Filip Koken. Overigens, Nederland heeft vrij weinig weggegeven na dat doelpunt. Maar Noorwegen ook, heb ik de indruk, of niet? Ja, jij hebt ook de Optafex voorbij zien komen, denk ik. Dat er sinds de zesde minuut, toen scoorde Beresteyn, ook daadwerkelijk geen schot meer is gelost. Dus we kunnen inderdaad zeggen dat we uit de baten jaloers luisteren naar alles wat er op de Champions League velden gebeurt. Ze zijn het gewend in Breda, hè? Nou, die grap maakte ik net hier tegen de meneer die ik lang geleden voor het laatst was tegengekomen. Namelijk toen NAC nog in de Eredivisie speelde in de perskamer. En toen zei hij, je kan te ver gaan ook met zo'n grap. Dus toen heb ik een sprintje getrokken naar de plek waar ik nu zit. En als ik straks ook even stil ben, dan ben ik ook Erling Haaland tegengekomen, zeg maar. Op een wat andere manier, want dan lig ik naast mijn commentaarpositie. Goed, we staan 30 seconden in het veld te kijken naar de speelsters, want... Dat is de tijd dat er is afgetrapt qua historie in deze tweede helft. Er is, dat zal u niet verbazen, nog niets gebeurd. De scheidsrechter heeft de bal. Dan gaat de scheidsrechtersbal plaats vinden. En als ik zo kijk naar de speelsters zien we dezelfde 22. Dus is er niet gewisseld. En Filip, jij kan dat vast helemaal bevestigen. Ja, wil je dat ik dat nog ga doen ook? Nee, dat ook niet. 55 seconden onderweg, inderdaad. En ik denk van die 55 seconden heeft het 45 seconden stilgelegen. Dat allemaal vanwege een blessure van een Annette Schut met het middenvelder van Noorwegen, Ingrid Engen. Oh, dan komt er dat er weer tussendoor. Ja. En Noorwegen heeft nu weer de bal. Dat betekent in ieder geval, tenminste, de scheidsrechter kan ook rekenen dat we sowieso weer extra tijd gaan krijgen. Die eerste minuut zit er alweer bij. Het zal een lange avond nog worden. En het is wel te hopen dat we nog wat aanvallends voorgeschoten krijgen. Nu in ieder geval een voorzet waarbij Dijkstra de rechtervoet tegen de bal zet. En die in één keer over de achterlijn trapt. En het eerste wapenfeit aanvallend dan van deze tweede helft zal een hoekschop zijn. Waarvoor Reiten, de speelster van Chelsea, zich gaat melden. En de verdedigers van Noorwegen mee naar voren komen. Ja, het wordt een uitdraaiende hoekschop in de 47e minuut. Eens zien of Noorwegen iets kan creëren. Het wegkoppen van Beresteyn is uitstekend. Daarna nog een keer Beresteyn, dan laat ze hem glippen. Komt geen schot van afstand, ook geen vrije trap. Wel een bal voor het doel die dan wordt weggehaald door Dijkstra. Pelova kan Nederland niet aan de bal houden. Zo zetten de Noor in ieder geval nu wat druk naar voren via Bizet. Als het hier dus 1-0 staat voor Nederland. Ja, we gaan naar een spookrijder, heb ik begrepen. Ja, op de N33 Assen-Eemshaven kom je tussen Bareveld en Veendam-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject. De N33 Assen-Eemshaven kom je tussen Bareveld en Veendam-Noord een spookrijder tegen. Goed, doe voorzichtig. Gaan wij weer naar het voetbal in Breda. Naar Filip en Jeroen. Waar de Nooren aan het aanvallen zijn in deze tweede helft. Nederland echt even moet oppassen. En dat doet Lise Kop, zeg. Met een geweldige redding. Dat was eigenlijk een grote kans. Er is een botsing. Vandaar dat het spel nu wordt stilgelegd. Wat een mogelijkheid voor die Nooren ineens. Die aan het pressen waren. Echt Nederland onder druk zetten. En een volley, een uitstekende volley in één keer uit de lucht genomen. Die denk ik aan Noorse kant al bijna werd geteld. Maar hij telt niet omdat Liesekop dit echt uitstekend doet. De eerste echte werk, Céline Bizet was het, die uithaalde van Tottenham Hotspur. En aan de andere kant, dat beeld zien we nu, zagen we de keepster van Noorwegen de arm al omhoog gooien. Maar hij telde niet. Dit was een uitstekende kans op de beste redding van Kop die we hebben gezien. Nou, gebeurde er niet veel in deze wedstrijd tot nu toe. Maar dit is wel een moment hoor, voor Lise Kop. Ja, en het is dus inderdaad het eerste schot op goal. De eerste doelkans überhaupt sinds het doelpunt van Berestijn in de 6e minuut. Waarbij Dijkstra de bal wegkopte en daarna dus de volley met de rechtervoet die knalhard was van Bizet en uit het doel geranseld door Liesekop. En het spel wordt nu pas hervat. Dijkstra en ook Hoek komen het veld weer in. Beiden hadden wat last van hun hoofd. Beiden zijn ook behandeld. Vandaar dat het dus nu, we zijn ruim 4 minuten onderweg in de tweede helft. En van die 4 minuten heeft naast die ene kans van Bizet, heeft het zeker 2,5 minuut stilgelegen. Dat worden nogal wat extra minuten. Zeker als er straks ook nog gewisseld gaat worden aan het einde van deze wedstrijd. En in ieder geval kun je zeggen, dat kun je wel een beetje aan het spel afzien van Noorwegen. Dat ze zich hebben voorgenomen om aanvallend te beginnen. Het wordt wel gezegd van jongens, scherp beginnen, aanvallend. Zet ze meteen onder druk. Nou, dat is wel een beetje te zien bij Noorwegen. Dat ze wat risico gaat nemen. Eindelijk in de manier van druk zetten, in de manier van aanvallen. Om wat te forceren. Want ja, ze vielen tot nu toe wel veel aan. Maar ja, dat deden ze meestal maar met 3 speelsters voor de bal. Als Nederland de bal inlevert voorin. En de Nooren dus overnemen. Wel wat jaagwerk van Leuchter. Die heeft toch bijna succes met het doorlopen op die bal. Maar op het moment dat Nederland druk zet en Noorwegen eronder uitspeelt, ligt er weer ruimte richting het doel van Liesekop. Noorwegen maakt een goede indruk in de eerste 5 minuten van de tweede helft. Wil naar voren en het gaat naar voren. Met als al 1 grote mogelijkheid. Die redding van Liesekop was nodig. Hier komt weer een voorzet van Noorwegen. Komt weer een kans. En weer is daar Liesekop die er werk goed doet. Hij had natuurlijk veel meer interlands achter haar naam kunnen hebben. Maar heeft heel veel blessureleed gekend natuurlijk. Voornamelijk hersenschuddingen hebben haar carrière in de weg gezeten. Zware hoofdblessures. Nu dus bezig aan een uitstekende periode bij Leicester City. Waar ze haar eerste seizoen speelt. Jarenlang keepster geweest van Ajax. En nu dus onder de lat omdat Van Domselaar geblesseerd is. En ze heeft laten zien bij dat ene moment wat ze kan. Waar ze natuurlijk in Italië er niet zo goed uitzag bij de 2-0. Omdat ze bij die bal vanaf de zijkant er onderdoor ging en Italië daardoor 2-0 maakte. Nu staat het 1-0 dankzij Liesekop en zijn we 6 minuten onderweg in de tweede helft. En worden er nog wat blaasinstrumenten bijgehaald om wat sfeer te brengen hier in het stadion van NAC. Ja, dat zie je bij de wedstrijd in de KKD niet zo snel, dat we die blaasinstrumenten weer zien. En ook niet veel hoedjes en ook niet veel waves. Maar enthousiast kunnen ze daar ook zijn. Daar kan Robert Maaskant over meepraten. Even kijken. Egorola, Damaris naar de linkerkant. Naar Jansen die dan probeert om Berestijn te bereiken. Daar aan de linkerzijlijn. Maar Berestijn staat een beetje geparkeerd. En kan niet bij de bal. En dan wordt hij doorgekopt en staat Spitsen er nog. En Spitsen begeleidt de bal tot bij Liesekop. Liesekop, een beetje onder druk gezet ook. Maar ja, die dringt niet al te zeer aan. En over de rechterkant probeert Nederland dan uit te verdedigen. Maar onmiddellijk alweer balverlies. En dan gaat Noorwegen weer. En het is dat ze dat niet al te zorgvuldig doen. Dat de paas te hard is. En weer over de achterlijn gaat voor Nederland. Maar zo zie je maar weer dat Nederland toch ook wel de mazzel heeft. Dat als het achterin wat afspeelfoutjes maakt, dat Noorwegen daar geen gebruik van kan maken. Liesekop heeft de bal klaargelegd voor een doeltrap in de 53e minuut. 1-0 de voorsprong. Goal van Berestijn in de 6e minuut. Als Damaris onder de bal doorgaat en Noorwegen het duel wint van Romeo Leuchter. Het knokken van Pelova met de slijding op de bal levert Van der Donk het balbezit op. Tikt hem op Kasperij. Kasperij terug op Spitsen. Spitsen over de as naar Damaris die een wat lastige bal geeft aan Dijkstra. Dijkstra speelt hem terug op Liesekop. En die geeft hem weer terug aan Dijkstra. Ze proberen Noorwegen Nederland snel onder druk te zetten. Zeker in de hoek bij Dominic Jansen. Die heel snel terugspeelt naar Liesekop. En dan komen ze weer die Nooren. En dat gaat allemaal maar net goed in eerste instantie. Maar daarna heeft Noorwegen hem toch. Ja, die maken toch een fellere indruk in deze tweede helft. Willen echt Nederland storen in de opbouw. En dat lukt heel erg aardig. Alleen als ze dan de bal hebben, maken ze er nog te weinig van Noorwegen. Maar Nederland is echt gewaarschuwd hoor. In de eerste 8 minuten van deze tweede helft staat wel voor door die goal van Berestijn. Maar het gaat even ontzettend moeizaam. Ja, nu wordt De Maar is weer ingespeeld en wordt zo onmiddellijk omsingeld door vier speelsters van Noorwegen. En ze klappen er weer op en ze nemen ook een balbezit weer over van Nederland. Ze winnen de meeste duels nu op het middenveld. En ja, dat moet nog een keertje voor problemen gaan zorgen voor Nederland. En ik zie nu ook die speelsters wat bezorgd om zich heen kijken daar. Ja, ik zie Jonker, ik kijk even aan, omdat ze schreeuwen, Arvid Smit en Andries Jonker aan de zijkant, dat als ze onder druk worden gezet, dat ze die lange bal moeten gaan spelen om niet in de problemen te komen. Maar of die boodschap doorkomt, Philip, ik weet het niet. Ik denk het niet, want nu wordt Berestijn weer keurig van de bal gezet. En Berestijn schreeuwt erom een vrije trap die ze ook niet krijgt. Ja, ook fysiek worden de speelsters van Nederland nu momenteel afgetroefd. Dus even kijken, nu gaat Leuchter jagen en die geeft het dan op. Die kan ook niet bij de bal. Het is goed gespeeld door Harviken, die de bal naar de linkerkant transporteert. Nu moet Dijkstra in de dekking en die kan er ook al niet bij. Die ramt dan nu al de bal weg, peert hem over de zijlijn. Ja, lichtelijk toch in paniek. Hetzelfde zie je ook een beetje bij Spitsen, die dan om zich heen kijkt. En die denkt, ja, wat overkomt ons hier? Ik zie hier nu inderdaad een close shot van een blik op het gezicht van Andries Jonker, die erbij... Die daarbij staat en kijkt van, ja jongens, dit is geen goede fase van ons. Want we worden op dit moment toch een beetje overspeeld. En nu komt Nederland er eindelijk dan combinerend uit. Maar ook dat balbezit duurt niet al te lang. Noorwegen valt aan tot nu toe. We zitten in de 10e minuut van de tweede helft. Maar Nederland leidt nog altijd met 1-0. Goed, wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Annette Schut met het NOS Journaal. De Israëlische minister Gallant van Defensie zegt dat er nog geen datum is geprikt voor een grondoffensief in Rafah. Dat meldt de goed ingevoerde nieuws uit Axios. De minister zou dat gezegd hebben in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren nog dat er wel een datum vaststond. Netanyahu zei toen niet om welke datum het ging. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen. Westerse bondgenoten van Israël hebben Netanyahu herhaaldelijk gewaarschuwd de stad niet binnen te vallen. In België zijn 9 Nederlanders veroordeeld tot celstraffen voor verschillende aanslagen. 2 van hen gaan 5 jaar de gevangenis in omdat ze per ongeluk het huis van een bejaarde vrouw opbliezen. Ze hadden het vermoedelijk gemunt op de woning van de ex van een drugscrimineel even verderop in de straat. Dat huis werd een paar dagen later alsnog doelwit. Antwerpen is een belangrijk knooppunt van de cocaïnehandel en steeds vaker het strijdtoneel van bendes die elkaar belagen. In Amerika moeten de ouders van een schoolschutter de cel in. Een zoon van 15 schoot 4 jaar geleden 4 klasgenoten dood. Hij kreeg daar levenslang voor. Zijn ouders zijn veroordeeld voor dood door schuld. Ze waren volgens de rechters te weinig betrokken bij de opvoeding en gaven hun zoon een vuurwapen cadeau. Ook grepen ze niet in toen de jongen om hulp vroeg vanwege mentale problemen. De Britse wetenschapper Peter Higgs is overleden. Hij werd wereldberoemd vanwege zijn ontdekking van het Higgs-deeltje dat naar hem vernoemd werd. Hij kreeg daar ook de Nobelprijs voor de natuurkunde voor. Peter Higgs was 94 jaar. Het weer. Vanavond en vooral vannacht neemt de wind af. Het kan nog wel een beetje regenen. Morgen is het droog en meer ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk vanavond mee achter de schermen bij het Zwanenmeer. Dansers en choreografen gaan tot het uiterste voor de perfecte uitvoering. De documentaire Swan Song over offers, pijn en de liefde voor dans. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt.

die indruk heeft gemaakt op Andries Jonker bij Ajax in de Champions League. En nu op snelheid wat kan laten zien, heeft natuurlijk ook een aardige 1 tegen 1. Brugs en Leuchter zijn er dus uit. Dat zijn de eerste wijzigingen aan de Nederlandse kant. Ja, en Grant zal toch ook een rol verdedigend moeten gaan spelen bij de aanvallen die Noorwegen regelmatig produceert vanaf de linkerkant. Ze vallen het liefst vanaf links aan. Daar zijn ze ook het meest gevaarlijk mee geworden tot nu toe. Nu weer Noorwegen in balbezit. En Linette Berestein krijgt die bal op de hak. Ja, dat leidt niet tot een balverovering voor Nederland. Want Noorwegen is hier nog altijd met Bizet vanaf de rechterkant. Die daar probeert in te spelen. Doet dat niet hard genoeg. Waarna Pelova ertussen kan zitten. Van de Donk terug naar Pelova. En dan wordt daar weer de bal ingeleverd. En ja, kan dat gevaarlijk gaan worden. Nu houdt Spits even de tegenstander op afstand. En kan de bal nu worden weggerost. Maar wat een risico neemt Nederland nu toch weer. Nu wordt Grant vastgehouden. En ja, zou er toch eventueel een veelbelovende aanval in zitten? Nee, de vrije trap is in ieder geval snel genomen. Grant probeert er aan de rechterkant voorbij te komen bij Hansen. En die twee gaan het duel opnieuw aan. Nederland heeft eindelijk weer wat lucht en speelt nu op de helft van Noorwegen. Valt nu aan over de rechterkant via Van der Donk en Grant. Ja, de bal is nog altijd daar waar Van der Donk hem graag wil hebben. Maar waar wordt de drukte uitgehaald naar Sherida Spitsen op de middenlijn. Geeft zij hem aan Dijkstra in de middencirkel. Daar rolt de bal nu uit. En dus stapt Dijkstra daar ook vandaan uit de middencirkel. Om hem vervolgens terug te geven aan Spitsen. En Spitsen helemaal terug naar Lise Kop. 25 minuten nog. Het resultaat is echt het meest belangrijke aan het worden. Dat was het al. Maar het voetbal is niet even best in deze tweede helft. Van de Nederlandse kant. En dus moet je overleven nu met die 1-0 voorsprong. Waarbij de Nooren ook niet echt veel aan aanvallen meer toekomen in deze fase. Nu wordt gekeken naar de scheidsrechter. Gaat hij geel geven. Damaris heeft een overtreding gemaakt. Bizet is degene die ligt. Die ging met een schreeuw naar de grasmat. Na het inkomen van Damaris. Ja, over het been. Echt een tackle waarbij ze de bal helemaal mist. En daar laten we er dan verder bij. Had misschien wel geel kunnen zijn. Maar de scheidsrechter trekt die gele kaart niet. Nogmaals gezegd. Overigens had het bij dit moment zeker niet gebeurd. Maar er is geen videoscheidsrechter bij deze wedstrijd. Ze ging daarna, draaide zich om en ging ze boos naar de vierde man. Omdat ze het helemaal geen vrije trap vond. Nee, nou dat was het wel. En die is ook gegeven. En dus heeft Noorwegen nu de kans om het 16 meter gebied te bereiken. Dat doet het met een lange bal. Dat moet verdedigd worden door Spitsen. Dat gaat moeizaam. Komt weer een schot. Maar volstrekt verkeerd geraakt. Wat gaan ze ook zorg met die kansen om, hoor, die Noren. De kansen die ze krijgen. Nu Savic die het probeerde. Maar die bal zwaait af vanaf de buitenkant van de voet. 25 minuten nog. 1-0 voor Nederland. En het is doorbijten. Dat is wel duidelijk. Ja, nu Lise Kop met een doeltrap. Die legt ze neer daar voor de vrije trap. En ja, Spitsen staat ver weg. En Dijkstra staat ver weg. Dus dan maar een trap eroverheen. Ja, zou Jonker dat hebben bedoeld. Van niet meer zoveel opbouwen. Maar ja, die ballen lang geven. In ieder geval komt Nederland er nu door. En dan kan er nu de paas gaan komen op Snoeis. En ja, via een soort kluts komt die bal dan terecht in de handen van Fiskerstrand, de keeper van Noorwegen. En daar zet Nederland er dan een keertje dreigend uit. De voorzet vanaf de rechterkant van Kasper Rij. En daar werd Snoeis heel straf gedekt door de centrale verdediger. En via Snoeis en die centrale verdediger komt hij dan uiteindelijk terecht in de handen van die Noorse keeper. Maar daar was dan een keer, ja, we kunnen hem registreren als schot tussen de palen. Dat is het officieel wel. Maar ja, echt gevaarlijk werd het nu ook weer niet. Maar ja, verder is Nederland, behalve dan het doelpunt van Berestein, ook nog niet geweest. Nu dan Dijkstra die de bal over de zijlijn schiet. En Noorwegen, ja, probeert weer pressievoetbal te gaan spelen. Zoals ze dat ook deed in die eerste 10 minuten vooral na rust. En waarin het Nederland behoorlijk onzeker maakte, onder druk zetten. Ja, dat proberen ze weer terug te krijgen. En ja, daar slagen ze redelijk in. Want Bjelde mag nu gaan werpen. En daar lijkt het toch op Hens. Is het geen Hens? Ja, Pelova mag verder. En het leek me toch even Hens van Pelova. In ieder geval gaat ze nu liggen over het been van de tegenstander. Maar nog altijd vindt de scheidsrechter het geen reden om te fluiten. Nee, Pelova vechten, knokken, vechten, knokken. Het was inderdaad dik Hens. Geen vrije trap voor de Noren. Dit is dik een overtreding van Danielle van der Donk. Wel een vrije trap voor de Noren. En Van der Donk komt daar ook goed weg. Want de kaarten worden voor het grootste deel op zak gehouden vanavond door Cheryl Foster. Die één keer een kaart heeft getrokken. Die was voor de captain van de Noren, voor Duro Reiten van Chelsea. Maar ze had wel meerdere keren een waarschuwing uit kunnen delen wat dat betreft. Omdat dit was toch een behoorlijke stevige overtreding van Van de Donk. Die steekt gewoon een been uit. Echt een been uit om de tegenstander te vloeren. Rijten, die zegt tegen Van de Donk, dat is toch gek. Ik kreeg net geel en jij komt hiermee weg. Dat is vreemd. Maar in de situatie daarvoor dus ook Hens over het hoofd werd gezien. Van Pelov en de Noren gaan twee keer wisselen. Er komen er een paar in waarvan Havi de meest bekende is. Van AS Roma, die is een tijd uit het Noorse team gelaten na het wereldkampioenschap. Is nu weer terug en ze mag in deze wedstrijd gaan laten zien wat ze nog in haar mars heeft. En verder komt Elisabeth Terland. Die speelt bij Brighton er straks ook in. Veel uit de WSL in het veld bij de Noren. En ook bij Nederland natuurlijk, want Snoei speelt bij Everton. Die maken er twee in de competitie. En dat is dus een van de speelsters die in Engeland uitkomt. Hier de wissels, daarna de vrije trap. Xavi gaat er in de bal uit. De nummer 9, die vandaag speelde als schaduwspits. En ook Bizet, die de grootste kans had namens Noorwegen. Die mag ook het veld gaan verlaten. Inderdaad, daar zien we Havi. Dat is de meest ervaren speelster bij Noorwegen als het gaat om aantal interlands. Gaat vandaag tekenen voor interland nummer 103 maar liefst. Nu dan, eindelijk, in de 70ste minuut. Daar zitten we inmiddels. Gaat snel, terwijl er nauwelijks wordt gevoetbald. Rijten met de vrije trap, die daar weggaat. En daar een kans nog. En die wordt overgelepeld, bijna. Bijna, want er zit nog net een Nederlands been tussen. Er was een kans voor de centrale verdediger Bergsvand. Maar uiteindelijk eindigt het in een corner voor Noorwegen. Chastity Grant krijgt die bal op de borst eigenlijk. Waardoor die bal zomaar valt voor Bergstrand. En dan zit daar Dijkstra nog tussen met een rechtervoet. Waarna Noorwegen de corner gaat krijgen. 20 minuten nog komt een hoekschop voor de Nooren. Die druk zetten en vol op de aanval gaan toch. Nederland moet met snelheid van onder andere Grant proberen ook Snoeis te bereiken. Maar dat lukt niet. Nu wel een uitbraakmogelijkheid. Hier was Nederland op aan het loeren. Dan moet je er eigenlijk gebruik van maken als je er heel snel uitkomt. Met een stuk of 3-4 speelsters Pelova. Maar Kasper Rijk krijgt hem niet lekker mee. En kan op die manier eigenlijk ook Grant pas vertragend aanspelen. En dus is het tempo uit die aanval. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Nederland wel gooien. Maar daar had de ploeg van Andries Jonker echt meer mee moeten doen. 1-0 de voorsprong. Die goal van Berestein die goud waard kan zijn tegen de Noren. Die goal in de 6e minuut. Want verder creëert Nederland eigenlijk nauwelijks iets. Net als tegen de Italianen. En gaat er weer zomaar een bal over de zijlijn. Het is een toch hele matige tweede helft. Daar zal Spitzer het ongetwijfeld niet mee eens zijn. Die zal het allemaal wel weer vinden meevallen als Nederland wint. Maar het is echt doorbijten. Het is zwaar en het is qua niveau een stuk minder dan voor rust. Nederland moet gewoon die zegen over de finish trekken. Dat ziet ook Jonker, die er niet gerust uitziet aan de zijkant. Met nu nog 19 minuten op de klok. Ja, ze zullen toch ook bij Nederland denken van ja, maar we missen de 5. We missen 5 ervaren speelsters. Maar ja, ik heb het al eerder gezegd. Dat geldt evenzeer voor Noorwegen. Die missen ook heel veel goede speelsters. Dragende speelsters. Dus daar staat Nederland echt niet alleen in. Nu dan Damaris Egerola die de bal laat lopen. Waarna Kasparij overneemt en Snoeis laat zich even zakken uit de spits. En zorgt ervoor dat de Nederlandse aanval een vervolg kan krijgen. Nu dan, waar kan de bal naartoe? Naar Dijkstra, terug naar Jans eventueel aan de linkerkant. Maar Dijkstra kapt de bal en levert hem af bij Spitsen. Die ook eventjes kapt. Ja, Dijkstra gaat weer met de voet op de bal staan. Eigenlijk weet Nederland nu niet zo goed waar de bal naartoe moet. Nu dan naar de rechterkant, naar Kasparij. Grant kan langs de lijn. En daar komt de bal uiteindelijk niet, want Danielle van der Donk biedt zich aan. En nu Grant, die in ieder geval de bal tegen de linksback aanschiet, waardoor hij over de zijlijn gaat. Waardoor Nederland weer balbezit heeft en het spel weer kan gaan vertragen. Want dat wil Nederland ook wel. Ja, je hebt in ieder geval die glazen plastic platen waar je als supporter, als je een beetje herrie wil maken, tegenaan kan rammen. Dat zijn de Noorse fans die dat nu al geruime tijd doen en proberen hun ploeg te ondersteunen. Er zijn er toch flink wat hier naar Breda gekomen. En die hebben nog altijd hoop op een resultaat in deze wedstrijd. Met die 1-0 achterstand. Maar de Noren zijn in de tweede helft toch de betere ploeg. Al scheelt het niet zo heel veel. Ze zijn allebei niet heel veel aan het creëren. Maar de Noren wel meer gecreëerd. Namelijk die ene hele grote kans van de inmiddels gewisselde Bizet. De doeltrap komt als de scheidsrechter dat nu toelaat. Die doeltrap die gaat niet zo heel ver. Dus heeft Nederland via Grant een kans om op te vangen. Die kan er niet bij. Bal over de zijlijn hoor je het ook dat geram en dat geranzel van die Noorse fans. Die hebben toch hoop dat het nog wat gaat worden vanavond. Tenzij ze hier het stadion aan het slopen zijn. Maar dat hoop ik eigenlijk niet. Dit prachtige radverlegstadion moet je laten zoals het is. Zo hoort het. Ja, voor ons klinkt het misschien als hooligangeluiden. Maar de Nooren zullen ongetwijfeld daar een andere associatie bij hebben. En dat geluid herkennen als aanmoediging. Nou ja, nu dan Grant die aan het jagen is bij de linksback. Bij Hansen van Noorwegen. En ja, zo gaan de minuten voorbij zonder dat er eigenlijk iets noemenswaardigs gebeurt op het veld. Ja, nu dan balverlies van Engen, waardoor Nederland weer overneemt. Ik vind toch dat naarmate deze tweede helft verstrijkt, dat Nederland iets meer grip weer krijgt op het spel. En de grip was het helemaal kwijt in de eerste 20 minuten van deze tweede helft. Lize Kop nu, die de bal weer hoog gaat spelen. Hoog en diep op het hoofd van Damaris. En hier zit dan wat in. Hier zit waarschijnlijk wat in voor Berestein. Berestein schiet met links. En waar ze in de eerste helft nog scoren, treft ze nu het zijnet. En daar ja, zien we dan een licht applausje van Andries Jonker voor de actie. Ik denk ook voorafgaand aan de kans van Berestein. Dat nu eindelijk Nederland doet wat Jonker een beetje bedoelde. Van die ballen meteen diep geven, hoog geven. Waarna ze worden doorgekopt. En dan ontstaat er in één keer achter de laatste verdediger van Noorwegen een kans voor Berestein. Ja, die benut ze dan niet. Maar dat biedt Nederland weer hoop op een nog beter resultaat dan wellicht die 1-0. Ja, we kijken naar de klok. Die zien we tikken naar het laatste kwartier. Traag tikken, gevoelsmatig. Omdat een overwinning nog altijd wel ver weg voelt met die minimale marge. Maar Nederland inderdaad, zoals Philip zei, wat meer grip heeft gekregen op de wedstrijd. En dat het een hele lastige fase had in de eerste 10 minuten na rust. Nu de Nooren weer, die spelen de bal diep. Dan moet Dijkstra, die trouwens een goede wedstrijd speelt, oplopen. Die heeft heel veel weggehaald. Dijkstra blijft ook nu op de benen om te kijken naar de bal. Dat is heel handig. Met de bal die wordt teruggehaald door Rijt. Een overstapje. Wat levert dat uiteindelijk op? Bal naar de andere kant gepaasd door Ingrid Engen van Barcelona. En wat me dan weer opvalt is de bezetting voor het doel. Ja, nu melden zich wat Noorse speelsters daar. Maar eigenlijk wat laat, zodat er gemakkelijk kan worden uitverdedigd door spitsen bij de eerste paal. Nederland komt er niet uit. Nooren blijven weer aanvallen. Via de rechterkant nu. Daar komt de volgende kans wellicht aan. Via Havi, maar die passeert niet goed genoeg. Blijft achter. Berestein gaat dan onderuit. Krijgt een vrije trap. Weer een paar minuten tijdwinst voor Nederland dat de aanval eruit heeft weten te halen. 1-0 staat het. Het is trekken en sleuren, maar nog altijd wel 3 punten in zicht voor Andries Jonker en het Nederlands team. Ja, goede verdedigende actie van Jansen. En Berestein doet het daarna slim. Door te weten wanneer de tegenstander instapt en dan te laten vallen. Een overtreding is het dan. Dat valt niet op af te dingen. Maar Berestein weet dan ook dat hij gaat komen. Dat Nederland dan weer wat rust gaat krijgen aan de bal. Terwijl het weer eventjes onder druk stond. Ja, onder druk. Maar onder druk bij Nederland wil niet zeggen dat Noorwegen dan meteen een kans creëert. Want dat gaat niet helemaal samen bij Noorwegen vandaag. Nu dan een bal diep in de richting van Snoeys. Beheerst, goed verdedigd door Bergsvond. En nu dan de bal maar weer terug naar de keeper. Naar Fiskerstrand. Die dan de bal ineens hoog heeft. Maar die wordt opgevangen door Pelova. Pelova die daar in balbezit blijft. En die bal dan heel listig probeert weg te spelen. Dat mislukt dan. Die legt de bal zo maar neer voor een tegenstander. En daar is Havi aan de bal. En Havi gaat daar het duel aan met Pelova. Dat ze ook verliest. Waardoor Nederland weer in balbezit is. En overneemt via Damaris. Jans heeft er zin in. Die komt nu over Damaris heen als linksback. En probeert daar ook aanvallend nog iets te betekenen. Maar legt de bal weer terug naar Damaris. Dan is daar weer Pelova. Die weer rustig terugspeelt naar Damaris. En zo probeert Nederland weer rust te creëren. En ook het signaal te geven aan Noorwegen. Van jullie hebben het even geprobeerd. Maar vanaf nu valt er weinig meer te halen. Of dat zo is, dat gaan we zien in de laatste 13 minuten. En ik denk nog veel aan blessuretijd. Ja, het zou heel prettig zijn. Oh, dat lijkt me Hens. Dat lijkt me Hens. Doorgaan. Komt er een grote kans op de Nooren. En Kop die pakt het schot van afstand. Waar ze bij Nooren woest zijn dat hij niet wordt afgelegd door Terland. Die heeft links en rechts naast zich. Het is echt Hens, maar ja, het wordt over het hoofd gezien. En de videoscheidsrechter had hier ook niks aan kunnen doen. Want die is er namelijk niet. Die schiet dan zelf, die Terland. Dat is echt, eigenlijk heel stom gedaan. Laat ik maar gewoon zeggen wat ik dacht. Want ze had echt links van zich en rechts van zich twee vrije medespelers te staan. Nu Nederland aan de andere kant met de schrik vrijgekomen. Grant. onder de voet door in het 16 meter gebied. Nu naar de rechterkant gelegd voor het doel Snoeys. Voor het doel van de Donk. Maar het duurt heel lang voordat de bal daar komt. Zou dan nu kunnen gebeuren. Van Donk baalt als een stekker. Dat die voorzet maar niet komt. Misschien dan nu via de combinatie. Een schot van afstand. Het is een heel zwak schot. En gaat over. En zo zijn we aanbeland in de 79ste minuut. De poging was van Kasperij. Wat krijgen we hierna voor Nederland in deze hele snelle kwalificatie? Op 31 mei en op 4 juni wacht Finland thuis en Finland uit. Dat zou, ondanks het feit dat die Finnen dus winnen van de Italianen, 6 punten moeten worden voor Nederland. En dan gaat het beslist worden in de laatste twee rondes. Waar Jonker zich ontzettend kwaad over heeft gemaakt en terecht. Want die zijn op 12 en 16 juli. En dan liggen een aantal spelers dus net op het strand. Of moeten van hun vakantie terugkomen. Niemand in een voorbereiding. Niemand fris. Niemand fit. Dat is een heel merkwaardige manier van plannen geweest wat de UEFA gedaan heeft. Met ook nog één wedstrijd dus gewoon tijdens het Europees kampioenschap van de mannen. Dat is allemaal heel onwenselijk. Maar ze hebben er lak aan gehad bij de UEFA. En 16 juli Noorwegen-Nederland in Oslo. Dat is echt een merkwaardige datum. Maar dan weten we eigenlijk wel of Nederland bij 1 en 2 gaat horen. En dus of Nederland rechtstreeks gaat naar het Europees kampioenschap. Een flits kwalificatie in deze opzet. Dit is wedstrijd 2. Nederland verloor de eerste van Italië. En is over 10 minuten 3 punten rijker als het vol weet te houden. Want het staat op een 1-0 voorsprong. In tweede, dat allemaal vertelde, zag je ook nog een hensbal van Kasperij. En ik heb een hensbal gezien van Pelova. Ik heb een hensbal gezien van Terland. En ja, daar werd dus allemaal niet voor gefloten. Dus net op deze scheidsrechter het zonder de hensregel doet in deze wedstrijd. Nu hebben we Berestein aan de bal in de 80ste minuut inderdaad. Die heeft al op Damaris. En daar wordt dan gekopt. En is daar Snoeys? Is daar Snoeys uit het draaien? En komt daar nog Berestein? En een tweede schot. Ja, het eerste schot kwam er niet eens van Snoeys. Maar een tweede schot komt er ook niet van Berestein. Maar Nederland blijft wel in balbezit. Ja, en heeft het zo langzamerhand wel een beetje overgenomen van Noorwegen in deze tweede helft. Van de Donk naar Berestein. Een technische omissie bij Berestein. Die laat die bal schieten. En nu gaan we dan inderdaad naar de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Er zal nog wel blessuretijd bij komen. Maar de overwinning voor Nederland nadert. En ja, die is dan inderdaad fel bevochten. Maar broodnodig voor het Nederlandse team. Ja, niet eens zozeer om dat EK te halen. Maar wel voor het vertrouwen, voor het gevoel. Dat het eventueel weer aanspraak kan gaan maken op ja, wat toch het oorspronkelijk het doel was. Namelijk aansluiting vinden weer bij de wereldtop. Daar waren ze toen dichtbij, zeiden ze. Maar daar is in de afgelopen 3 wedstrijden weinig van gebleken. Ja, en vanavond ook niet veel het laten eerlijk zijn, want Nederland staat voor. Maar qua niveau is die wereldtop nog ver weg. Maar dat, zal, maar dat wel... zul je na afloop in de verklaringen van de bondscoach en de speelsters niet horen. Nee, nou, dat is dan aan ons om dat te bestrijden. Want het is een vechtwedstrijd geworden. En Nederland is op weg 3 punten te pakken door een goal van Berestein in de 6e minuut. Maar er is nog van alles mogelijk. Want we gaan naar de laatste 10 minuten als we de extra tijd meerekenen. Er komen zo direct nog wat wissels aan. Als Nederland de bal heeft en die vasthoudt. Natuurlijk houdt Nederland die vast en speelt Nederland die bal rond, ook om op die manier tijdwinst te pakken. Want als de Nooren de bal niet hebben, kunnen ze niks klaarspelen. Zo simpel is het. Lise Kop knalt hem naar voren en probeert Berestein te bereiken. Dat lukt niet. Het is Dominique Jansen die met wat pijn en moeite de bal onder controle krijgt. Naar achter wil. Naar achter wordt gedrukt en naar achter gaat terug naar Lise Kop. En zo heeft Nederland weer een minuut erop zitten. Zit weer de 82ste minuut en staat Nederland nog altijd met 1-0 voor. Gaan wij even naar het matchcenter, naar Amman. Want in de Champions League zijn ze natuurlijk wat later begonnen. Dus daar hebben ze nog even. Het begon heel veelbelovend met heel veel doelpunten. Heb je inmiddels alweer doelpunten gezien? Nog meer? Ja, en wat voor een zegt. 2-2. Manchester City maakt gelijk in Bernabeu. Het is een doelpunt van Phil Foden. En een plaatje werkelijk. Hij krijgt de bal net buiten het 16 meter gebied. Eerste balcontact legt hij de bal goed mee. En vervolgens met links uitstand legt hij hem bijna achterloos in de kruising. Met zoveel snelheid geschoten. Een fenomenaal doelpunt van een van de beste spelers van de Engelse Premier League. Die misschien nog niet zo bekend is als al die andere grote sterren internationaal. Maar dat zou hij wel moeten zijn. Want Phil Foden is echt een kunstenaar bij vlagen. Zoals ze hier ook weer illustreren. 2-2 daar. Met nog een kwart wedstrijd in Bernabeu. Real heeft het lastig. De hele wedstrijd al heel veel balbezit voor Manchester City. Dat de meeste kansen ook krijgt. En nu verdient op 2-2 is gekomen. In Londen bij Arsenal-Bayern staat het nog altijd 1-2. Bayern daar dus op voorsprong. En nog een kleine 10 minuten te spelen in Breda, Philip. Ja, en Guro Reiten, de aanvoerder van Noorwegen, mag echt van geluk spreken dat ze hier niet tegen een tweede gele kaart oploopt. Ja, er werd wel gefloten voor de overtreding. En Reiten die ging onmiddellijk naar de scheidsrechter toe om te bezweren dat het eigenlijk wel meeviel. Maar ze gaf wel degelijk een trap aan Kasparij. Waar wellicht als er geen geel had gehad, wel geel voor zou zijn gegeven. Maar ja, het zag er allemaal riskant uit wat Reiten deed. Die had er hier zomaar met twee keer geel af kunnen gaan. Nu is Noorwegen in balbezit. Was er zojuist een half kansje voor Berestein. En probeert Noorwegen eruit te komen. Maar ja, ik mis een beetje de kracht nu bij Noorwegen om hoog druk te gaan zetten. De kracht om het Nederland moeilijk te maken. Dat was ze wel lukte in het eerste gedeelte van deze tweede helft. 84ste minuut. 1-0 dus de voorsprong voor Nederland. Als de bal naar de rechterkant gespeeld wordt. Naar Van der Donk. En gaat hij uiteindelijk terug naar Sherida Spitsen. Spitsen heeft hem aan de voet. Aan de rechterkant gaat ook weer terug naar Liesekop. Nederland probeert de wedstrijd uit te spelen zonder al te veel risico te nemen. Omdat het weet dat drie punten heel erg prettig zou zijn in deze pool. Na die nederlaag in Cosenza tegen Italië. Dominic Jansen ook geen risico genomen met een bal naar voren. Kop doet het wel omdat ze een paar Noren voor zich ziet verschijnen. Zo kan Noorwegen proberen in het duel te komen. Enger wordt echter afgetroefd door Daniel van der Donk. En dan eist Belova op de as van het veld de bal op. Belova zag Berestein vertrekken. Maar ook Belova kiest voor het balbezit. Dribbelt in wandeltempo de veldhelft van de Noren op. Hij geeft hem aan de rechterkant naar Kasparij. Kasparij naar Gwent. Gwent wil hem terughalen. En hij gaat ook terug naar Sherida spitsen. En dus echt een hele lange periode van balbezit. Noorwegen is moe. Is zo te zien leeg. Want het krijgt het niet voor elkaar om druk te zetten. En dus met nog 5 minuten officieel op de klok gaat Nederland richting de overwinning. 1-0 voor. Nog altijd. NPO Radio 1. Het is precies 10:30. Hoogtepunten uit het nieuws. Annette Schut. De Israëlische minister Gallant van Defensie zegt dat er nog geen datum is geprikt voor een grondoffensief in Rafah. De minister zou dat gezegd hebben tegen zijn Amerikaanse ambtgenoot. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat er nog wel een datum vaststond, maar niet welke. In België zijn 9 Nederlanders veroordeeld tot celstraffen voor verschillende aanslagen. Antwerpen is een belangrijk knooppunt van de cocaïnehandel en steeds vaker het strijdtoneel van bendes die elkaar belagen. In Amerika moeten de ouders van een schoolschutter de cel in. Hun zoon van 15 schoot in 2021 4 klasgenoten dood. Hij kreeg daar levenslang voor. Zijn ouders zijn veroordeeld voor dood door schuld. Ze waren volgens de rechter te weinig betrokken bij de opvoeding en ze gaven hun zoon een vuurwapen cadeau. Een medewerker van een museum in München is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij aan de muur had gehangen. Hij hing het werk tussen kunstwerken van Andy Warhol. De man werkte bij de technische dienst, maar hoopte op een doorbraak als kunstenaar. Langs de lijn en omsteken. Goed, eens even kijken bij Amman Asfarov in het matchcenter, want er is weer ergens gescoord, Amman. En City pakt de leiding. Weer zo'n mooie goal nu van Gvardiol. En van Foden verwacht je het misschien, maar toch niet van deze Kroatische verdediger. Het is een, nou niet echt een kopie, maar het lijkt er toch wel op de goal van Foden. Die was iets mooier dan deze, maar ook hij krijgt de bal van randje 16. Joska Gvardiol haalt uit, legt hem in de verre hoek. Niet helemaal in de kruising, maar wel buiten bereik van Lunin. Ja, die komt net tekort. Het is geen Courtois. Het is niet zo'n doelman die, ja, echt deze bal voor je pakt. Want dat had misschien wel gekund als je Thibaut Courtois had geheten. Maar dit is Lunin en die pakt hem niet. Een diepe zucht bij Vinicius. Een mooie goal van Gvardiol. En nadat Manchester City heel vroeg de voorsprong pakte, komt het nu heel laat in de wedstrijd weer op voorsprong. 3-2 in de 72e minuut tegen Real Madrid. Leuk potje. Ja hoor. Ja. Ik wel. We gaan nog even naar Breda. De laatste minuten in de wedstrijd Nederland-Noorwegen. Ja, het is hier geen leuk potje. Maar ja, er kan wellicht nu wel een kans aankomen. Eindelijk een keer voor Nederland. Want Nederland is bezig. 3 minuten nog te gaan. En we hebben blessuretijd om deze wedstrijd naar huis te voetballen. En dat doet het door de bal rond te spelen. Door heel veel tijd te rekken. Nu een blessure het overigens bij Spitsen. Die daarvoor waarschijnlijk ook wel de tijd gaat nemen. Even aan de enkel voelt. Het van pijn vertrokken gezicht. Even communicatie met de scheidsrechter. Maar die zou weer verder kunnen spelen. Maar Nederland heeft al minutenlang balbezit. En Noorwegen is leeg gespeeld. Die hebben hun mogelijkheden. Nou ja, een paar dan. Geen grote. één grote en misschien twee halve hebben ze gecreëerd. Ze hebben Nederland onder druk gehouden, maar het heeft zoveel kracht gekost dat ze nu eigenlijk niets meer kunnen. Niets meer waarmee ze Nederland nog kunnen verontrusten. En Nederland vindt het allemaal wel goed zo. En Katinka Tandberg komt nog winnen van Linköping. Ja, al voor de laatste 2 minuten en wat blessuretijd. Het ziet er heel goed uit voor Nederland. Ze gaan niet voor het vermaak, maar wel voor de punten. Ja, als ze proberen wat meer speelsters naar voren te krijgen. Want van een slotoffensief is bij Noorwegen ook nauwelijks iets te zien. Omdat ze gewoon geen bezetting hebben in de aanval. Dat proberen ze dus nu te doen. Maar als ze tegen elkaar opschieten met een bal naar voren en Snoeijsen tussen zit. Schiet het ook niet heel erg op. Van de Donk kan schieten en doet dat heel aardig. Maar het schot gaat uiteindelijk een meter over. Het is de 89ste minuut. Nederland op een 1-0 voorsprong door een hele vroege goal van Linette Berestein. Terwijl we op de monitor voor ons nog een keer die uithaal van Daniel van der Donk zien. Maar die blijft voorlopig steken op 36 goals in het Nederlands elftal. In haar 154ste interland. Daniel van der Donk van Olympique Lyonnais. 32 is ze en gaat ook de halve finale van de Champions League spelen. Want daar gaan we wel wat Nederlanders in zien. Olympique Lyonnais tegen Paris Saint-Germain. En Barcelona tegen Chelsea. Later deze maand. Nu de Nooren dan toch. Met misschien nog een kans Noorwegen. Dat wordt opletten geblazen. Want die valt goed. En die kan erin. En die gaat er niet in. Oh, wow, wow, wow, wow, zeg. Guro Reiten. Die dit soort kansen normaal gesproken afrondt. En ook door de knieën zakt. Omdat ze wist dat dit het moment was om de Nooren langs zij te schieten. Hij valt voor de voeten. Ze moeten even wachten. En haalt uit. En dat doet ze tegen het achterhoofd op van Dominique Janssen. Anders denk ik eerlijk gezegd dat die bal de kruising in gevlogen was. Nu wordt het een hoekschop voor de Nooren. En dan heeft Nederland echt heel erg veel geluk. Ja, en het was een kans die eigenlijk ontstond vanuit balbezit van Nederland. Waarbij spitsen die bal zomaar inleveren. En met één voorzet vanaf de linkerkant van Terland kwam die bal dus voor de linker van Reiten. Dat schot ging dus gelukkig voor Nederland net naast. Maar er wordt een fout van spitsen niet afgestraft. En dan gaat hij dus ook niet zo de geschiedenis in. Snoeijs neemt nu over. En u hoort het publiek al joelen en gillen. En Snoeijs neemt de weg helemaal weer terug naar haar eigen linksback. Naar Dominique Janssen. Want Nederland wil toch vooral de bal in de ploeg houden. We hebben nog 4 minuten te gaan. Minimaal aan blessuretijd. 4 minuten blessuretijd als de Nooren naar voren gaan. En de Nooren hebben de bal. Ze hebben nu wel een speelster of 3 in het 16 meter gebied staan. En er komt er weer een kans. Weer geblokt. En wat een paniek toch hoor. Daar achterin bij Nederland nu spitsen. Die heeft door dat het alarm fase 1 is voor Nederland nu. Met de volgende hoekschop die komt. Spitsen staat daar net op tijd op de juiste positie. Met de bal die wordt ingekopt opnieuw door de Nooren. En dan komt een hoekschop aan. Het is echt opletten hoor nu, Filip. In die laatste minuten van de wedstrijd. Ja, net leverde ze een bal in. En nu keert ze een inzet met het hoofd. Keert spitsen met haar bovenbeen. Dat lukte dus maar net. En nu krijgen we nog een corner. Een corner die getrapt gaat worden door de ervaren Havi. Havi, daar komt die bal. Die zijn kop staat daar een beetje geparkeerd. Die staat er ook vast. De tegenstander die tegen eraan leunt. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Komt terecht aan de rechterkant bij Grant. En nu dan een 3-1 situatie waarschijnlijk voor Nederland. Nederland kan overnemen met Berestein en Snoeijs. Ah, die paas is net niet goed genoeg voor Snoeijs. Maar ze kan wel een strafschopgebied inkomen. En ze schiet nog maar met links. Maar ze is te ver naar de buitenkant gedreven. Omdat die paas van Berestein niet goed genoeg was. En Nederland had dit uit kunnen counteren na 2-0. Maar dat lukt dus niet, zodat de Nooren nog ruim 2 minuten te gaan in blessuretijd nog in de wedstrijd blijven. Ja, nog een lange bal naar voren weggekopt door Dijkstra in de voeten van Damaris. Die hem inlevert. De bal wordt gespeeld. Dat is slordig van Damaris Egerola. Reiten neemt over. Het is nog niet gedaan hoor. Met nog een minuut of 2,5 op de klok gaan de Nooren nog proberen tot de volgende kans te komen. Er komt weer een bal 16 meter gebied in. Ze zijn aan het pompen. Die bal die valt langs alles en iedereen. En als hij over de achterlijn valt, wordt het denk ik een doeltrap. Ja, het wordt een doeltrap. En ik vermoed dat ze daar heel kalm aan mee gaan doen. Ja, zie je. Nou, een sprintje kan je het niet noemen. Het doorjakketje. Het huppelen van Lise Kop naar de bal. Dat levert Nederland tijd op. We kijken naar de Noorse bondscoach. Die baalt, want die weet dat er hier wel wat meer in had gezeten. Als Noorwegen wat beter met de kans om had gesprongen. Nog 1,5 minuut ruim in de extra tijd. En dan heeft Nederland de overwinning binnen. Ik zou de bal maar proberen gewoon in het bezit te houden. Ja, Nederland heeft betere fases gehad, heeft mindere fases gehad in deze wedstrijd. Maar over het algemeen moet je toch concluderen dat er weinig verschil in niveau zat hier tussen beide ploegen. En dat Nederland dus wel een heel groot voordeel had door vroeg te scoren. Dat is natuurlijk ook de eigen kwaliteit en de kwaliteit van Beresteyn. En daar hebben ze het spel op aan kunnen passen. En daarom loopt het nu zo goed voor het Nederlands team. En gaan ze af op de 3 punten. Grant nu wil meegeven aan Kasparij, die aan de rechterkant komt. En daar ook wat luchttekort komt. Maar ja, de Nooren komen er ook niet meer uit. Grant neemt er over aan de rechterkant. En die verkiest ook weer balbezit. Dat doet Pelova ook. En die legt de bal weer helemaal terug naar Spitsen. Spitsen naar Dijkstra. Oh, de foute paas van Spitsen. Die bereikt Dijkstra niet. En dus kan Noorwegen weer overnemen. Maar struikelt Reiten, die ook moe is over de bal. En loopt dat heel goed af voor Nederland. Ja, dat is prettig voor Spitsen. Als de bal naar Grant gaat. Dat is echt een chaos op het veld. Er liggen er een paar. Er zijn er een paar omgevallen. De een schiet de bal in de voeten van de ander. En vaak niet naar de juiste kleur. Ook Spitsen dus hier. Als Nederland nog wil wisselen met 30 seconden op de klok. Renate Jansen, dus een tijdswissel. Ja, Renate Jansen krijgt er weer een interland bij achter haar naam. De 14e. Als Beresteyn er vanaf gaat wandelen, wandelen, wandelen. Schokken. Schokken, schokken, schokken. Tijd rekken, tijd rekken, tijd rekken. En dan maar hopen dat dit genoeg is om zometeen het fluitje te laten klinken van de scheidsrechter. Het eindsignaal, daar snakt Nederland naar. En dan zullen de armen ongetwijfeld omhoog gaan. Want het resultaat is hetgeen dat telt naar die nederlaag in Cosenza. Een knuffel van Jonker bij Beresteyn. De scheidsrechter kijkt op de horloge. Kan het nog een keer naar voren? De 4 minuten zijn voorbij. Kunnen de Noren nog iets creëren? Daar komt die bal hoog en lang en ver. En dat is gevaarlijk. Maar het wordt verdedigd tot een hoekschop. Daar komt het laatste moment, Philip. Een hoekschop voor de Noren. En als hij erin zit, wordt het gelijk. En als hij er niet in zit, dan wint Nederland. Want dit is echt de laatste kans. Ja, en Noorwegen heeft tot nu toe nog geen rendement gehad uit corners. En ze hebben er al een aantal gehad. Ja, 4 minuten blessuretijd werd aangegeven. Nou, we zijn nu al 4,5 minuten onderweg. Ja, het spel heeft ook in die blessuretijd nog wel even stilgelegen. Maar dit zou inderdaad echt het allerlaatste moment zijn. Daar komt die hoekschop. Die komt in de doelmond en dan wordt hij weggekopt. En is het gedaan, zo zegt Cheryl Foster, de scheidsrechter uit Wales. En zijn de speelsters van Nederland kapot. Ze zitten er doorheen, maar ze zijn ook opgetogen. Ja, dat geldt zeker voor Andries Jonker, die bijzonder blij is met deze 1-0-overwinning. Er valt toch wat af hoor van Nederland. Na 3 nederlagen op rij en geen doelpunt gemaakt. Die ene treffer van Linette Beresteyn in de 6e minuut is goed voor 3 kostbare punten in deze EK-kwalificatiepool tegen Noorwegen. Goed, 1 goal hebben we gezien in deze interland. Zometeen de analyse van Robert Maaskant. Voor de goals moesten we bij jouw man zijn in het matchcenter. Want jij hebt er al, je hebt er in ieder geval al 9 gemeld in 2 duels. Komt er nog één bij? Ja, het is echt een ongelofelijke avond. Met name Real Madrid, Manchester City is in wedstrijd zoals je ze echt zelden ziet. Het is 3-3 daar geworden. Real Madrid komt nog maar eens terug. Wederom een sensationeel doelpunt van Valverde. Die de bal krijgt, rechte punt van het 16 meter gebied. En diagonaal ongelooflijk hard uithaalt met een stuit. Zoveel vaart achter die bal. En hij zit erin. Modric binnen de lijnen gekomen voor Real Madrid. Als vervanger van Kroos. Die twee spelen nooit meer samen. Het is de een of de ander. Maar ze zijn allebei nog geweldig. En Valverde ook al invallen maakt dus die belangrijke 3-3. Even daarna Bellingham nog dicht bij de 4-3. Dit zijn twee fantastische teams die het allebei op een heel andere manier doen. Maar ja, ze geven elkaar zo weinig terreinprijs dat er hele bijzondere dingen moeten gebeuren. Wil je scoren? En er zijn heel veel bijzondere dingen gebeurd. Hoogtepunt, toch wel die goal van Foden. Kijk die even terug als u de tijd heeft. Want die was majestueus en het is nog niet gedaan. Daar in Bernabeu schitterend de sfeer en de wedstrijd van het seizoen tot nu toe. 3-3 en bij Arsenal-Bayern, dat is ook een mooie wedstrijd. Kijk met een schuin oog naar, is het 2-2 geworden. Doelpunt van Trossard, die daar heel belangrijk de gelijkmaker maakt voor Arsenal in Londen. Met Matthijs de Ligt inmiddels in het elftal bij Bayern München. Die werd toch vrij eenvoudig uitgespeeld bij die gelijkmaker. Die dus werd gemaakt door Leandro Trossard. 10 minuten nog op beide velden. En ik ben benieuwd of er nog een zege komt. Of dat het eindigt in 2 gelijke spelen. Het zou zomaar kunnen. En we blijven het zeker volgen. Wij blikken nu eerst even terug op de wedstrijd Nederland-Noorwegen met Robert Maaskant. Ik zag je wat zuchten af en toe, Robert. Ja. Ja, er zijn eigenlijk twee manieren om naar zo'n wedstrijd te kijken. Dat is gewoon objectief. Daar schort er nog wel wat aan. Hè. En dan gelukkig win je die wedstrijd, dat is ook sport. Dus uiteindelijk gaat het daarom. De doelstelling van de aftrap is dat je uiteindelijk met 3 punten overblijft. Nou, dat heeft Nederland zelf al keurig netjes gedaan. Maar de lijn was erg dun. Want als Reiten, de aanvoerster van Noorwegen, die bal wel binnen zou schieten, die net geblokt werd door Jansen, ja, dan wordt het 1-1 en dan krijg je er toch een... Ja, we hebben niet naar entertainment zitten kijken. Je wil ook graag een wedstrijd zien waar veel kansen zijn. En daar had Andries Jonker ook een beetje op geanticipeerd met veel aanvallende speelsters. En dat heb ik vandaag wel gemist. En het publiek ligt niet, hè. Die zaten er ook wat verveeld bij vandaag. Maar toch... Ik bedoel, ik kan me bij Andries Jonker nu kan ik me ook voorstellen dat dat even nu bijzaak is. Heel fijn. We willen beter. Het kan misschien ook beter. We missen de nodige spelers nog steeds. We zijn gewoon blij met 3 punten. Zo kan je het ook doen. Dat ben ik volledig met je eens. En dat op het moment dat je 3 en misschien wel 4 echte basisspeelsters mist. Dat geldt overigens ook voor Noorwegen die echt hun beste speelsters misten. Dan valt er veel te verbeteren. Ik denk ook dat het een ploeg is waar je lekker aan kan sleutelen. Hè? Waar je met meerdere systemen kan werken. Nou, dat heeft hij nu de laatste 2 interlands heeft hij dat ook wat geëxperimenteerd. En je zag ook eigenlijk degene die misschien wel het meest blije was met deze overwinning was Andries Jonker. Ja. Natuurlijk, ja, kan ik me wel iets meer voorstellen. Ja, zeker, maar iedere sporter is blij als je wedstrijden wint. Maar ik kijk ook naar een bepaalde entertainmentwaarde. En ik kijk ook naar een balsnelheid. En ik kijk naar hoe speelt een Nederlands elftal diagonaal over het veld om daadwerkelijk in die 1-1 situaties te komen. En dat heb ik met deze opstelling heb ik dat te weinig gezien. Ja. Dan even naar het vervolg. Iedereen heeft nu 3 punten. En de volgende 2 wedstrijden worden gespeeld in juli. Ja. Op het moment dat speelsters eigenlijk moeten genieten van even rust. Want de afgelopen jaren waren al behoorlijk belastend. Wat vind je daarvan, dat dan toch gebeurt? Ja, dan kom ik direct terug op een punt, voetbal is entertainment. En op het moment dat het vrouwenvoetbal zich kan etaleren, dan is dat op dat moment. En ja, niet tijdens een EK. Nee, dat is in juni overigens. Ik zei juli, geloof ik. Ja, je zei juli. Maar ja, dan moet je gaan spelen. Zo is het nou eenmaal. De Champions League wordt vandaag ook op een winderige avond gespeeld. En daar kijkt ook iedereen naar. Nou, het vrouwenvoetbal moet daar naartoe, is daar naartoe aan het groeien. Maar op het moment dat je aandacht wil hebben van media, als je aandacht wil hebben van tv, waardoor de sport ook sneller kan groeien, ja, dan moet je op tijden spelen die je misschien niet helemaal uitkomen als speelster zijnde. Maar daar moet je wel naar trainen. Dat hoort ook bij een topsportcarrière. Goed, ik denk dat we zo eventjes nog wat reacties gaan krijgen. Ik zie Spitsen zometeen al naar de microfoon komen. Andries Jonker wellicht ook nog voor 11 uur. Dat zometeen. How many nights in the Indian? Goed, we gaan weer even naar het matchcenter. 10 voor 11. We zijn er weer een minuut of 5 niet bij geweest. Dus hoeveel doelpunten hebben we gemist, Arman? Nu even niet. Oh. Het is even hetzelfde gebleven. 3-3 en 2-2 bij Real Madrid. Manchester City en Arsenal. Bayern München bij de wedstrijd in de slotfase in Londen. Zitten ze al diep in de extra tijd. Voetballen ze nog 3 minuten in totaal. Real Manchester, dat zit in de 89ste minuut. Daar gaat het dus nog even wat langer duren. En een voorzet komt er van Modric. Geweldige bal, Bellingham. Maar de bal wordt weggekopt uit de doelbond door John Stones. Foden, de maker van die schitterende goal. Die 2-2 is geblesseerd naar de kant gegaan. Enkel klachten. Julian Alvarez zijn vervanger bij Manchester City. Dat is nog wel een zorg voor Guardiola. Voor zijn ploeg die nog op veel fronten meestrijdt. Natuurlijk ook de Engelse landstitel nog. Kan prolongeren. De hoekschop voor Real Madrid. Modric legt hem even terug. Een schot geblokt. En kan er nog een schot? Ja, en dat gaat er niet in. De zegen komt er nog niet voor Real Madrid. Carvajal met de poging. Maar hij schiet de bal een paar meter naast het doel. Volgende week de return al. Dan in Manchester. En ook dan zal het een spektakel worden. Vorig jaar in de halve finale was City te sterk voor Real Madrid. Jaar daarvoor was het Real dat afrekende met Manchester City. En nu dus 3-3. In de eerste wedstrijd die nog een paar minuten duurt. We gaan dus naar de extra tijd. Ja, en de Nederlandse voetbalsters hebben dus met 1-0 gewonnen vanavond van Noorwegen. Rivka op het veld vroeg aanvoerster Sherida Spitsen om deze wedstrijd te vergelijken met de 2-0 nederlaag bij Italië van vrijdag. Ja, daar staan we wel wat blijer. We hebben 3 punten. We hebben goed gespeeld. Er zat veel energie in. En ik denk dat we niet heel veel hebben weggegeven. En aan de bal was het vele malen beter dan de afgelopen wedstrijd. Waar ligt dat aan? Dat het aan de bal beter was en dat er meer energie was? Ja, meer geloof, vertrouwen, energie. Want dat hebben we ook nodig. Het publiek, dat helpt ook. Ja, en de ballen naar de juiste kleur spelen en de controle houden. Je voelt dat je dan controle hebt ook in de wedstrijd. Ja, en dan ga je ook lekker voetballen. Dan krijg je vertrouwen. Dan gaan we acties maken. Dan gaat het publiek meedoen. Ja, dat is mooi. We hebben al gehoord dat er binnenkamers best harde gesprekken zijn gevoerd. Heb jij als aanvoerder een grote rol moeten spelen om dat zelfvertrouwen terug te krijgen? Nee, dat hebben we met z'n allen gedaan. Zowel die wel wat langer zitten, maar ook de jongere meiden. We doen dat met z'n allen. En wat ik zeg, ja, wij zijn één team met elkaar. En of we nou winnen of verliezen, wij hebben al zoveel met elkaar opgebouwd. Ja, dat is niet zomaar weg. Je ziet er opgelucht en blij uit, meer als de Sherida Spitsen die je kent. Ja, ja, ja, zeker. Kijk, ik haat verliezen. Wij haten allemaal verliezen. Dus ja, dit is lekker. Deze moesten we ook winnen. Of gewoon ook voor het gevoel. Maar ook, ja, je speelt om te winnen. En dat hebben we vandaag goed gedaan. Ja, Sherida Spitsen. Die klonk duidelijk opgelucht. Dat is wel duidelijk. Dus er zat toch nog op een of andere manier wat spanning op, denk ik. Of niet? Ja, en ik weet als geen ander ook wel hoe moeilijk het is om een wedstrijd te kunnen beoordelen in zijn geheel als je net van het veld afstapt. Maar ik vind dat ze daar toch wel misschien een iets te positieve blik over heeft. Ik begrijp dat het gevoel als je gespeeld hebt, hè, en je hebt net gewonnen, je komt er vanuit, je krijgt een microfoon onder je neus, dat je dan een heel positief verhaal afsteekt. En dat is ook goed, want we hebben gewonnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat er zeker nog wel wat verbeterpunten zijn. Ja, en wat haar zelf betreft, of voor jou zelf? Nou, ik moet zeggen, zij speelt wel als een aanvoerster. Ze gaat een keer, ik vond haar in de eindfase eigenlijk wat minder spelen. Ik ben voorstander van op het moment dat je positiespel speelt, om dat vooruit te doen. Hè. Ook als je tijd wil winnen, dat de tegenstander de bal niet kan winnen. Maar probeer dan in ieder geval naar de goal van de tegenstander te gaan. En zij nam eigenlijk iets te vaak het initiatief om ofwel terug naar de keeper te gaan. Op een gegeven moment nog een breedtebal die niet aankwam, die een gevaarlijke counter van Noorwegen inleidde. Dus ik vond het daar aan de bal niet heel sterk, maar qua karakter blijft ze fantastisch overeind en sleept ze de ploeg mee. En als we het dan... Wat wou je zeggen? Ik hoor vooral twee woorden. Vertrouwen en opluchting. Hè? Heel veel opluchting. Ik denk dat het voornamelijk is en dat zich vertaalt in misschien een iets te positief beeld over de wedstrijd. Goed, gaan wij weer even naar het matchcenter. Want ik denk dat beide duels zo ongeveer wel afgelopen zijn in de Champions League, Amman. Nog een minuut te gaan in de extra tijd bij Real Manchester City. Arsenal is wel afgelopen. Opmerkelijk moment nog. Het vlak voor het verstrijken van de extra tijd komt Saka hard in aanraking met de doelman van Bayern. En ja, je zou kunnen zeggen dat is een overtreding. Maar daarna klinkt het laatste fluitsignaal. Dan kan de VAR alsnog ingrijpen en zeggen kijk nog eens even terug wat er gebeurde voor het affluiten. Maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. En de woede bij Saka, ja, die snap ik eerlijk gezegd wel. Hij wil zelfs de scheidsrechter aanvallen, Amon. Ja, hij is woedend, maar je zag het ook, Robert. Het is, hij lokt het zelf ook uit. Hij gaat er ook wel naar op zoek. Maar het been, dat is er van die keeper. En dat raakt Saka wel hard. Het is geen 100% strafschop. Het is iets waar je over kunt interpreteren, waar je over kunt twisten en kan discussiëren. En daarom zal de VAR die in Europa sowieso niet al te gretig naar de rode knop wijst, niet ingrijpen. En de woede bij Saka, daar valt iets voor te zeggen. Nou, iedereen gaat naar binnen, dus het lijkt daar wel afgelopen te zijn. 2-2, eindstand in Londen bij Arsenal, Bayern München. Volgende week in München de return. En ook in Madrid is het nu klaar. Het laatste fluitsignaal klinkt van Letizier. Dat was echt een fenomenale wedstrijd die we daar gezien hebben. Vol belangrijke momenten en de omhelzing is prachtig. Tussen twee meesters van het vak, Ancelotti en Guardiola. Die dus gelijk spelen tegen elkaar. 3-3. En volgende week gaat ook dat beslist worden. We hebben naar geweldig voetbal zitten kijken. En uiteindelijk hadden deze wedstrijden ook net zo goed niet gespeeld kunnen worden. Want volgende week beginnen ze allebei weer op nul. Nee, het is wel iets om naar uit te kijken als de wedstrijden weer zo zijn. Dankjewel, Armand. Zullen we tot slot nog eventjes nog wat sportnieuws op een rijtje zetten van vandaag? Ja. Ja, laat ik beginnen met de Nederlandse tennissers in de Billie Jean King Cup. Die hebben voor een stunt gezorgd door Letland te verslaan. Oranje is daardoor zeker van een plek in de play-offs om promotie naar de wereldgroep. Vooral de overwinning van Suzanne Lamens sprong in het oog. Ze is de nummer 164 van de wereld. Ze won in twee sets van de nummer 10 van de wereld. Dat is Jelena Ostapenko. Lamens legt uit hoe ze dit toch voor elkaar kreeg. Ja, ik denk dat ik sowieso mentaal echt super sterk was. En ik zag haar een beetje zeuren lang naar de kant toe over calls en allemaal andere dingen waar ze mee bezig was. En toen had ik wel het gevoel van als ik er gewoon in blijf hangen, dan wordt die van mij. Trainer Fred Grim is ontslagen bij FC Emmen. Grim was bezig aan zijn eerste seizoen bij de club uit Drenthe. Emmen hoopt dit seizoen te promoveren naar de Eredivisie, maar staat momenteel op een teleurstellende 12e plaats in de Eerste Divisie. Ja, en Heerenveen heeft zijn ogen laten vallen op een grote naam als opvolger van de vertrekkende trainer Kees van Wonderen. Omroep Friesland maakte die naam bekend in een podcast. Gaan we het geruchtje doen, jongens? Het grote nieuws. Het grote nieuws. We krijgen nu tromgeroffel. We krijgen nu het grote nieuws. Hier gaan we even voor zitten. Nou, ik heb een geruchtje gehoord. Nou, het is gewoon groot nieuws. Over de mogelijk nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen. De nieuwe trainer van Heerenveen. Mogelijk. Er schijnt een gesprek te zijn, dus het is heel voorzichtig allemaal, met Robin van Persie. Robin van Persie volgens Roelof de Vries naar Heerenveen. Ik heb het gecheckt bij Ferry de Haan. Die kon het bevestigen, nog ontkennen. Wat denk jij, Robert Maaskant? Goeie keuze. Ik denk dat ze zich heel breed oriënteren. Ze hebben ook met Maurice Stijn gesproken. Ze hebben met meerdere coaches gesproken. Robert Maaskant staat ook nog op een lijstje. Nee hoor. Oh, toch niet? Oké. Okay. Maar Van Persie moet zich gaan bewijzen. Hij heeft het redelijk gedaan bij de jeugd van Feyenoord. Ja. Maar hij is natuurlijk nog geen hoofdtrainer geweest. En dat is echt wat anders dan voetballer. Ja. En de UEFA gaat snel een knoop doorhakken over de hoeveelheid selectiespelers die mee mogen naar het EK voetbal deze zomer. Eerder werd dat aantal vastgesteld op 23, maar mogelijk gaat dat naar 26. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder aan een groot voorstander te zijn van uitbreiding van de selectie. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen opnieuw Champions League, Atletico Borussia Dortmund en PSG tegen Barcelona. U bent uitgenodigd om te luisteren. Zometeen Het Oog met Wilfried de Jong. Dag. Tot de volgende keer. Dag. Papa, wanneer komt Tarzaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Hyper de Bie, hoera!